الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 23 شب ہے، تاک رات ہے، اور حدیثوں میں ہمیں یہ ترغیب ہے کہ تاک لیلۃ القدر تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25 کے بعد 27 اور 29 ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس طرح کے اقوال ہیں۔ یہ بھی اقوال ہے کہ سارے سال میں لیلۃ القدر گھومتی ہے، یہ بھی ہے کہ بدلتی رہتی ہے، فکس رات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو لیلۃ القدر بھی عطا کرے اور اس کا قدر دان بھی بنائے، گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے والا بنائے، با ادب بنائے، با اخلاق بنائے، با کردار بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں، جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ باپا جان، فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال آیا ہے، عبداللہ اتاری کا میسج آیا ہے، آج رات 23 شب ہے، شب قدر بھی ہو سکتی ہے، آج رات کا خصوصی وظیفہ بھی بتا دیں۔ الحمدللہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے کئی سارے پیجز ہیں جس میں امیر علیہ سنت حاجی محمد عمران اتاری اور دعوت اسلامی مدنی چینل کے پیجز ہیں، جس پر آپ لائیو مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، آپ اس پر اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال ہوا ہے باپا، دوبارہ دوہرا۔ جی، وہ لیلۃ القدر کا وظیفہ، جی وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو عفو یعنی معاف کرنے والا ہے، تحب العفو یعنی تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا خاص لیلۃ القدر کی ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، کریم کا ترجمہ رہ گیا تھا، اللہم انکا اے اللہ بے شک تو عفو یعنی معاف کرنے والا ہے، کریم یعنی کرم فرمانے والا ہے, کرم معنی مہربانی فرمانے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہم اجرنی من النار, اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے یا مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. تو یہ اللہم اجرنی من النار, یہ دعا بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے, نہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے, کہ یہ خاص اشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. اور ایسے بے شمار لاکھوں لاکھ مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بس ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس عرض کرتے رہنا چاہیے, یاد رہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جب یاد آئے اللہم اجرنی من النار, یہ یاد نہیں رہتا تو یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا, یا اللہ مجھے دوزخ سے آزادی دے, اس طرح یا اللہ میری مغفرت فرما یعنی مجھے معاف کر دے, میری بخشش کر دے. تو اس طرح دعائیں مانگنی چاہیے اور درود شریف بھی آگے پیچھے ہوتا رہے, اللہ تعالی کرم فرمائے گا. اللہ بہت کریم ہے, بہت مہربان ہے. اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو ماہ رمضان ہمیں کیوں ملتا, یہ اس کی مہربانی ہے. خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے ماہ رمضان, اللہ نصیب کرے, بار بار نصیب کرے, اس کے قدر نصیب کرے ہم سب کو. ہمارے ساتھ اڈیالہ روڈ راول پنڈی پاک مجددی کابینہ, نیز پاک توگیروی کابینہ مروٹ ضلع بہاول نگر بھی شامل ہے, یہ او بی وین کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ذیشان پوچھ رہے ہیں اجتماعی افطاری کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ فوائد پڑھے تو نہیں ہے میں نے کوئی, البتہ یہ کہ اگر نیک لوگوں کا قرب ملتا ہے تو یہ ایک برکت کی بات ہے کہ نیک لوگوں کے قرب میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہے. لیکن اب آج کل کا جو انداز ہے نا, زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو ہرس زیادہ بڑھتی ہے. تھال میں اگر دو تین جنے ہو تو دل کو اطمینان ہوتا ہوگا کہ میں رچ کے کھاؤں گا, اور دس بارہ ایک تھال پر ہوں تو کسی وہ ہوتا ہوگا کہ میں بغیر چبائے بس نگلتا جاؤں, اپنی پسند کے سموسے وغیرہ پر بندہ ہاتھ مارے, یہ پورا امکان ہے اس کا. تو اب اجتماعی اور انفرادی, انفرادی وہ بہترین افطاری سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ پہلی صف میں اپنا پانی لے کے بیٹھے, نہ ہرس نہ تما نہ لالچ نہ کچھ, پانی بھی افطار کر کے مزے سے بیٹھا رہے, جماعت نے پہلی صف تک بھی رہو لا پائے. اب وہ مطلب اس کی فضیلت کیا بیان کی جائے کہ تھال پر لوٹ مار کرے بغیر چبائے نکلے, دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے ایثار تو کیا ان کے حق تلفی, منہ سے نوالا چھیلنے کو جی چاہے منہ سے نوالا چھیل لو, اور پھر دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوں ٹیسٹ لے رہا ہو اور نماز میں جوں توں جا کر کھڑا ہو جائے, نہ منہ صاف کرے نہ دانتوں سے ریزے نکالے, کچھ نہ کرے, رکعت بھی ایک چلی جائے, کھانے میں مصروف رہے. تو اس میں اور پہلی سب میں جو صبر کر کے پانی پی رہا ہے, لیکن اس میں یہ کہ اگر بھوک غالب ہے اور کھانا حاضر ہے تب تو پہلے کھانا ہوگا پھر نماز پڑھے, یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ جماعت بالفرض کسی کی جماعت بھی چلی جائے کھانے کے پیچھے, اس وجہ سے وہ کھا رہا ہے ہرس نہیں, اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ وہ نماز میں دل نہیں لگے گا اگر نہیں کھاؤں گا تو, اتنا کھا لے کہ وہ نماز میں اس کا دل لگ جائے, بھوک ایسی نہ لگے کہ بے چینی ہو کہ جلدی وہ سلام پھرے اور میں کھانا کھاؤں, یا کہ کھانا بھی حاضر ہو. ہاں کھانا حاضر نہیں ہے تو کھانے کی تلاش میں نکلنے کی ضرورت نہیں, پھر نماز پڑھ لے. زیادہ من للچاتا ہو اس میں ہے کہ جب سامنے ہو کھانا, قریب میں ہو یا خوشبو آ رہی ہو,

مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مروٹ ضلع بہاول نگر پنجاب پاک توگیروی کابینہ وہ بھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ, اور اڈیالہ روڈ راولپنڈی پاک مجددی کابینہ میں بھی عاشقان رسول مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. بلال رضا پوچھ رہے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. نورانیت لکھا ہوا ہے باہر سے, روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. ٹھیک. احمد اسلم, رمضان کے قضا روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفے سے؟ رہنمائی فرما دے. جتنی جلدی ہو ادا کر لیے جائیں. لگاتار اگر رکھنے میں کوئی اس کو رکاوٹ نہ ہو تو لگاتار رکھ لیں, ورنہ اس میں وقفے بھی ممکن ہیں. البتہ جو کفارے کے 60 روزے پیدر پہ رکھنے ہوتے ہیں جس پر کفارہ ہو, اس میں ایک بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے. بیماری کی وجہ سے بھی اگر ناغا ہوا, مثلا 59 رکھ چکا تھا اور 60ویں میں ناغا ہو گیا, اس کا بیمار ہو گیا, تو پھر نئے سرے سے 60 کی گنتی کرنی ہوگی. البتہ عورت کے باری کے دنوں کی وجہ سے جو ناغے ہوتے ہیں, یہ ناغے جو ہے اس کی وجہ سے 60 کی گنتی پوری, یعنی جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے یہ 60 کی گنتی پوری کرے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الربی. صلی اللہ تعالی علی محمد. بدری مذاکروں میں ہم آپ کو مختلف بندی گلدستے دکھاتے ہیں. بعض علماء عرب کے موصول ہونے والے کچھ تاثرات, مبارک بادیں وغیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں. نمر في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات في 26 منه بالتحديد بذكرى عزيزة على قلوبنا وعزيزة على قلب كل محب للأولياء والصالحين نفعنا الله بهم أجمعين. ذكرى مولد الشيخ الصالح والولي العارف سيد محمد إلياس العطار القادري نفعنا الله به. وبداية أيها الإخوة الكرام أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وتفضل علينا بمثل هذا الشيخ الصالح في هذا الزمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبراس هدى ورشاد, فعم نفعه البلاد وأصلح به العباد وكتب لدعوته التوفيق والسداد. فهنيئا لكم يا سيدي بما قدمتم لأمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبما قدمتم للدين من خير ونفع, وهنيئا لنا بكم. وفي هذه الذكرى الطيبة والمناسبة العطرة ذكرى مولد سيد أمير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيد الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى, أرفع أسماء آيات الحب وألقى التهنئات بذكرى مولده راجيا من الله سبحانه أن يمد في عمركم وأن يبارك في أعمالكم الصالحة وأن يزيدكم علما وصلاحا وإصلاحا ونفعا للمسلمين وللبشرية جمعاء وأن يكرمكم بالصحة والقوة والعافية وفي الختام الحمد لله رب العالمين خادم الصالحين أيمن ياسر بكار إمام وخطيب مسجد النور في ألمانيا السلام عليكم ورحمة الله أهنئ شيخ الطريقة العطارية القادرية فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى بمناسبة ذكرى ميلاده الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بطول العمر وأن ينفعنا ببركاته وفيوضاته وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ونسألك سيدي الدعاء بالتوفيق والسداد والإصلاح والهداية أنا محمد نور من حلب سوريا أهنئكم سيدي الشيخ بذكرى مولدكم في 26 من شهر رمضان المبارك وأسأل الله العظيم أن يبارك لكم في عمركم وصحتكم وأن يبارك لكم في أعمالكم وأسأل الله العظيم أن يكرمني بأن أزوركم وأن أراكم ما شاء الله بابا ایک سوال آیا ہے دو رکعت والی نماز میں امام بھولے سے پہلی رکعت میں بیٹھ گیا تین بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ چکا ہے اب کسی نے لقمہ دیا تو امام کا لقمہ لینا کیسا اور نماز کو درست کرنے کے لیے امام کو اب کیا کرنا چاہیے کیا نیت کر کے کھڑا ہو تین سبحان اللہ سے اگر کم مقدار ہے تو اس بات کی اجازت ہے کہ امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے اور امام لقمہ لے بھی سکتا ہے لیکن اگر تین سبحان اللہ کی مقدار گزر چکی ہے اب امام کو لقمہ نہیں دیا جا سکتا اور لقمہ اگر دیا تو لینے والے کی نماز گئی اور امام لے گا تو امام کی نماز بھی جائے گی اور امام کے پیچھے سب کی چلی جائے گی اگر کسی نے لقمہ دیا اس نے لقمہ تو نہیں لیا امام کو خود ہی یاد آ گیا کہ وہ میں تو پہلی رکعت میں بیٹھ گیا جی اگر تین سبحان اللہ کی مقدار گزر چکی ہے تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا کھڑا تو ہونا ہے اس کو وہ کھڑا ہو جائے گا آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور اگر تین سبحان اللہ کی مقدار نہیں گزری تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا خود بخود جب یاد آ گیا کسی نے غلط لقمہ دیا غلط موقع پر اور اس کی نماز ٹوٹ گئی تو اب امام اس کا لقمہ لے گا تب تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر اس نے لقمہ تو دیا لیکن امام کو خود ہی یاد آ گیا کہ میری فلاں غلطی ہے اور میں تو اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں ایک رکعت کے بعد اور یوں یہ کھڑا ہو گیا اپنی یاد پر لقمہ نہیں لیا تو اب یہ کہ نماز نہیں ٹوٹے گی اور چونکہ وہ تین سبحان اللہ کی قدر بیٹھ چکا تھا تو اس پر سجدہ سہو کرے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی یعنی بلا کرات ہو جائے گی اور دوسروں کی بھی ہو جائے گی اور جیسے ہی اگر اس نے غلط لقمہ لے لیا تب تو امام کی نماز گئی اور امام کی نماز ٹوٹی تو جتنے مقتدی ہیں ان کی بھی ٹوٹی اور لقمہ جس نے غلط دیا اس کی تو گئی انہیں غلط موقع پر دیا اس کی گئی لیکن امام نے نہیں لیا نا اس لیے امام اور دیگر مقتدیوں کی بچ گئی اس کو تو دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز لقمہ دینے والے کو اور اگر صحیح موقع پر ایک سبحان اللہ دو سبحان اللہ کی قدر امام بیٹھا تھا اور اس نے لقمہ دے دیا تو کسی کی بھی نہیں گئی لقمہ امام لے لے گا تب بھی کسی کی نہیں گئی یاد آنے پر کھڑا ہو گیا تب بھی کسی کی نہیں گئی نماز لقمہ دینے والی کی بھی نہیں گئی لقمے کے مسائل پر مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے لقمے کے مسائل یہ ضرور آپ پڑھیے ٹھیک سمیر علی پوچھ رہے ہیں آخری عشرے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے عبادت میں مطلب مزید انہماک اور اعتکاف عام طور پر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کئی بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے لیکن ہر بار نہیں کیا اعتکاف ہمیشہ کیا کیا کبھی ایسا بھی ہوا جواز کے لیے ترک کرنا اچھا ایسے کہ ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا تو اگلی مرتبہ پھر ایسا کیا، کچھ ایسی بھی روایتیں ہیں؟ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یہ فیضان رمضان جو نئی آئی ہے اس کے پیج نمبر 227 پر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت اپنے جلاؤں میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس سے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر یعنی مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. یہ بخاری کی روایت تھی. ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. زبید الرسول پوچھ رہے ہیں، کیا عرصہ دراز تک گھر سے دور رہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. کیا روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. ثاقب شاہد، نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنا کیسا؟ اگر دوسرے نمازیوں کو تشویش نہ ہوتی ہو یا کسی سوتے کو نیند میں خلل آتا ہو، نہ کوئی اور ذکر و درود تلاوت میں مشغول ہو، اس کو پریشانی ہوتی ہو، مثلاً اکیلا ہے، تو اگر یہ بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، خود اپنے کو بھی تکلیف نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ یہ بلند آواز سے پڑھنے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ بہت زیادہ جو گلا پھاڑتے ہیں نا پھر آواز بیٹھ جاتی ہے، یہ غور کر لیں. اتنی بھی اس کی بھی ذرا کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ذات کو اس طرح تکلیف دے، ایسی آواز رکھے کہ جس سے اپنا گلا بھی مطلب پھٹ نہ جائے یا درد نہ ہو جائے اس میں. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم کچھ دکھاتے ہیں. کمیونیکیشن کے اس جدید دور میں وقت کی کمی کے باعث انسان مصروف ترین زندگی بسر کر رہا ہے. امت کی خیر خائی اور آسان ذرائع سے علم دین کے فروغ کے لیے الحمدللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم کے بعد فیضان مدنی مذاکرہ حصہ چہارم، جس کے ساتھ حج و عمرہ اور قربانی کا طریقہ بھی موجود ہے. زائرین مکہ و مدینہ، عازمین حج و عمرہ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کی باریکیوں، عمرہ کے طریقہ اور دیگر اہم فریضوں کے متعلق دینی معلومات یکساں میسر آ جائیں. حج و عمرہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل سے متعلق بھی زیادہ سے زیادہ معلومات کا حصول ممکن ہو سکے، یہ سب آپ کو میسر ہوگا فیضان مدنی مذاکرہ حصہ چہارم میں. اس میموری کارڈ میں ہے آپ کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے حج و عمرہ اور قربانی کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے. رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. اذان سن کر جمعہ کے لیے پہنچنے کی کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. ہر شخص پر فرض عین ہے کہ اس کو نمازوں اور روزوں کا وقت معلوم ہو. مسلمانوں دن خوش کرنے شروع کر دینا، یہ معاشرہ کی تیزی سے تبدیل ہو جائے، گناہوں کا زور ہی ختم ہو جائے گا، ساری ناچاکیاں ختم ہو جائیں. حج و عمرہ کے مسائل اور دلچسپ معلومات. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پورا یہ احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی، ورنہ کیا ہوگا، آپ اچانک باندھیں گے پھر چلو بھائی ایئرپورٹ، اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی، زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی، کھل گیا تو پریشانی. اصل رمل شروع کیسے ہوا کہ وہ کفار پر اس وقت روب ڈالا گیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ذرا چلے تھے، تو وہ ادا رکھی گئی ہے جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر روپ ڈالنے کے لیے چلتا ہے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روپ ڈالنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. اور قربانی کا طریقہ بھی موجود ہے. جانور کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد کٹتا ہے, تڑپتا ہے, بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے, ذبح کے وقت خوشی منانا غفلت کی علامت, اس سے بچنا چاہیے. اس کی جگہ میں ہوتا تو اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوں. امیر اہل سنت کی کہانی, انہی کی زبانی, سفر مدینہ, جانور کی قربانی, قربانی کے جانوروں سے متعلق دلچسپ معلومات موجود ہے. علم و آگاہی کا ایک قیمتی خزانہ, فیضان مدنی مذاکرہ, حصہ چہارو, بما, حج و عمرہ اور قربانی کا طریقہ. مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا, جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا. اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا. اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا. اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. قاسم احمد پوچھ رہے ہیں, باپا جان کیا یہ پتا چل سکتا ہے کہ ہم کس گناہ کی وجہ سے آزمائش میں ہیں تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے بچیں اور اس سے توبہ بھی کریں؟ ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ کس گناہ سے اللہ تعالی کا غضب نازل ہو جائے. تو یہ تھوڑی ہے کہ ایک گناہ کیا اور اس کی پریشانی دنیاوی آئی تو اس گناہ کو تو چھوڑ دے اور باقی گناہ کرتا رہے. تو دنیا کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے, اصل پریشانی قبر و آخرت کی ہے. اصل پریشانی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی گناہ پر رب ناراض ہوا اور ایمان چھن گیا مرتے وقت, ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو یہ اصل پریشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کا ذہن عطا فرمائے اور سوچ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی مثال دنیا بھی یوں ہے کہ آپ کا روئی کا گودام ہے, کپڑے کا گودام ہے, تو آپ اس میں بہت ساری آگ بھلے نہیں رکھتے, آپ چنگاری بھی نہیں جانے دیں گے, سگریٹ بھی نہیں پینے دیں گے, نو اسموکنگ. کہ سگریٹ بھی اگر گئی تو وہ بھی آپ کے گودام کو پھونک سکتی ہے, اس میں آگ لگ سکتی ہے. تو چھوٹا گناہ بھی جہنم میں جھونک سکتا ہے. تو بڑے گناہ سے بھی بچنا ہے اور چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے, ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. ایک سوال آیا باپا سلمان بھائی کا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خون باپ کی امانت ہوتا ہے, باپ کی اجازت کے بغیر کسی کو خون نہیں دے سکتے, کیا یہ درست ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, باپ کی اجازت اس میں کوئی شرط نہیں ہے. البتہ خون دینے کے اپنے شرائط ہیں, وہ الگ مسائل ہے. جیسے اب ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوایا تو باپ کو کہاں پوچھتا پھرے گا کہ ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ لکھ دیا ہے, اب یہ خون نکلواؤں گے نہیں نکلواؤں. باپ نے نہ نکالنے دیا کہ باپ بھلے مر جاتے ہو میں اجازت دیتا نہیں تو کیا کرے گا, مر جائے گا. شوگر ٹیسٹ کرنا, انگلی میں خالی پن مارتے ہی ہوں, خون ابھرتا ہے, تو باپ سے پوچھو, باپ کو ڈھونڈو باپ کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد آصف بابا پوچھ رہے ہیں, کافی لوگوں کو گفتگو کے دوران یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی روزے کیسے جا رہے ہیں, مطلب یہ پوچھتے ہیں روزے کیسے جا رہے ہیں بھائی آپ کے, اور کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا جواب دیں؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت پر نظر لگی ہوئی ہے, نظر ہے میری, باقی جیسے روزے رکھنے چاہیے ویسا تو کبھی زندگی میں روزہ مجھ سے ہو نہیں پایا, بس اللہ کے کرم پر نظر ہے. اگر اس نے قبول کیا تو بہت ہی اچھے جا رہے ہیں, اور قبول نہیں کیا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیسے جا رہے ہیں. اس طرح کا جواب دے سکے دیتے. اب مجھے دے بھائی کیا کر رہے ہو, اب میں سانس لے رہا ہوں, اب کیا بتاؤں کہ کیا کر رہا ہوں, سانس تو لے ہی رہے نا یار, کیا ہو رہا ہے, سانس جاری ہے. یعنی یہ فضول سوالات ہوتے ہیں, بعض اوقات آدمی اب فون پر پوچھتا ہے, گھر میں اب کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا, اب کیسے تم کو بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہا ہوں. اب بےچارا ہو سکتا ہے جھوٹ بولے گا کہ بیٹھا ہوں یا کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ نہیں بتا سکتا. تو یہ پوچھا ہوا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو. پپا لگتا ہی ہوں کہ شاید یہ تمہید باندھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے یہ بات کر لیں پھر جو اصل بات کرنی ہے وہ بعد میں کریں گے. تو تمہید اگر باندھنی ہو تو کن جملوں سے باندھنی چاہیے؟ بس سلام کرے بندہ, یہ گھر کے دروازے پر کسی کا آیا تو سلام کرے, جواب مل گیا تو وہی اجازت تصور ہوگی. سلام کرنے والے نے جواب دے دیا کہ اب دروازہ کھلے گا اور اندر جاؤں گا میں. تو سلام تو کرنا نہیں ہے, خالی مطلب سلام نہیں ہے تو کیا حال ہے, خیریت ہے, بچے ٹھیک ہیں اور سناؤ سب ٹھیک ہے. اب یہ دس سوالات یہ کرتے ہیں, بولنے مطلب بولنے کے الفاظ بھی تو نہیں نا, بدلا بولے کیا, سارا دن فالتو باتیں کرتا ہے تو وہ اس ٹائم پر بھی اس کو کوئی تک کی بات بولنا آتی نہیں ہے تو بولتا چلا جاتا ہے. یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ سلام کیا اور پھر گفتگو کا جو کہنا چاہتا ہے وہ اگر تمید باندھنی ہے تو اس میں کوئی ایسی صورت نکلتی ہے غیر فضول تو وہ باندھ لے. اب تمید باندھنے کے لیے جو بھی بات کی اگر وہ سلیقے کی بات ہے, جائز بات ہے اور کوئی اور ماننے اور رکاوٹ نہیں ہے تو ہے تو جائز, کہ بعض باتیں زینت کی بھی ہوتی ہیں, بعض الفاظ اور بعض اوقات اس کی جھجک اور بھڑک اڑانی ہوتی ہے مخاطب کی, یعنی جس سے بات کی جائے اس کو مخاطب کہیں گے, تو مخاطب کی جھجک اڑانے کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے. تو اب کیا نیت ہے, کیسا موقع, یہاں تو کچھ بھی نہیں, خالی بس وہ بول رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں, کیا ہو رہا ہے کر کے وہ سوال کرتے ہیں. وہاں دعا ہوا کرتے ہو گے نہیں؟ ہاں, ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھو گے دعاؤں میں. اب اس کو دو جواب یار, بھاری پڑ جاتا اگر بولے نا بھول سے بھی کہ آپ کے لیے میں نے دعا نہیں کی, مجھے یاد نہیں رہا آپ جو یہ برسے گا نا, اور خاص کر جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے بےچارے جاتے ہیں نا, وہ جب واپس آتے ہوں گے نا, ان کو تو آزمائشیں ہوتی رہتی ہوں گی, ان کو پوچھتے ہوں گے میرا نام لے کر دعا کی کہ نہیں. اب اس کو دو جواب, نام لے کر دعا کی تھی پھر تو صحیح, آپ نے ہاں بول دیا تو چلے گا, اب نام لے کر دعا نہیں مانگی تھی, اب ہاں نہیں بول سکتے. اب اگر بولا کہ بھول گیا تھا پھر جو یہ سنائے گا نا آپ کو, اس سے بےچارے فضول گو ہوتے ہیں, ابو الفضول ان کو کہنا چاہیے, ایسے ہوتے ہیں کہ تو یہ پھر لیکچر دیتے ہیں کہ اگلا بےچارا پانی پانی ہو جائے. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں یار, آپ اپنے آپ کو اتنا اہم فرد یا ایسی اعلیٰ شخصیت کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام بھی یاد رکھا جائے اور آپ کا نام لے کر دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ کو سب کے نام پتا ہے اور کام بھی پتا ہے, تب سب مسلمانوں کے لیے دعا کی, ساری امت کے لیے دعا کی, تو آپ امت میں شامل ہیں تو آپ کے لیے بھی ان مانو کر دعا ہو گئی. اور آدمی مطلب خاص خاص بھی دعا کرتا ہے, امی ابو کے لیے کرتا ہے, بھائی بہنوں کے لیے کرتا ہے, یا کوئی بیمار زیادہ بیمار تھا تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے کہ بےچارا وہ تکلیف میں, اس کا نام لے لیتا ہے. اب ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کا نام کہاں بےچارے کو یاد رہے گا جانے والے کو, تو چلتے پھرتے اپنے کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, ایسا بھی بولے گا کہ نام لیتے ہوئے نہیں, بھائی اب بھی نام پتا نہیں ہے تو وہاں جا کر کیا یاد آتا, لیکن یہ بول نہیں سکتا جواب میں. ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کا امکان بہت ہے, آپ بھلے بول دو گے میں نے نام لے کر تو دعا نہیں کی, ساری امت کے لیے دعا کی. آپ یہ بھلے سنا تھا تو اب سن لیں, جواب مت دیں, خفلے بدی نہ لگائے, صبر کریں, کتنی دیر بڑبڑ کرے گا, آخر تھک ہی جائے گا, آواز بیٹھ جائے گی اس کی. تو ایسے بول کے ہوتے ہیں, خاندان میں بھی ہوتے ہیں, پڑوس میں بھی ہوتے ہیں, اب کیا کریں یار, ان کو سمجھانے سے رہیے. اب جو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے, مدنی مذاکرے سنتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کا ذہن بنے گا, لیکن آپ کو تو ایسے ملیں گے نا جنہوں نے مدنی مذاکرے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اپنا نام یاد رکھوانا ہوگا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ویڈیو سے کہ شہر بیکسر سے عمران مرزا قاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا کیسا؟ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبید علی محمد. وسیم اتاری شہر سوئٹزرلینڈ جنیوا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ نماز وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک, یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے. ہاں, اذان کا اس سے تعلق نہیں کہ اذان تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت سمجھو گے وتر کا وقت بھی ختم ہوا, مگر فرضوں کے بعد, فرضوں سے پہلے وتر نہیں پڑھ سکتے. فرض پڑھیں, سنت پڑھیں, پھر وتر پڑھیں. ہاں, اگر کسی نے فرضوں کے بعد فوراً وتر پڑھ لیے تو اس کے وتر ہو جائیں گے, مگر پڑھنی سنتوں کے بعد چاہیے کہ دو سنت الموقعہ پہلے پڑھی جائیں گی فرض کے بعد. ترتیب یہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ فرض کے بعد, فرضوں کے بعد عشاء کے چار فرض کے بعد دو سنت دو نفل پھر تین وتر پھر دو نفل, یوں پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ناصر قادری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں, کیسے رہائی پانے کا کوئی روحانی عمل بتا دیں؟ اگر کوئی شخص ظلمن قید ہو گیا ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھے, اور یا حیو یا قیوم کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پہن بھی لے, انشاءاللہ عز و جل جلد رہائی پائے گا. میں نے ایک سوال بچو, ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا مختصر بہت دلچسپ رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 25 پر یہ لکھا ہوا ہے. وہ کثرت یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو یہ انشاءاللہ رہائی پائے گا. اور لکھ کر بھی یا حیو یا قیوم اپنے تعویذ بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے وہ گلے میں پہن لے. لکھنے میں یہ ہے کہ یا حیو میں تو کوئی دائرے والا حرف نہیں ہے, یا قیوم میں تین حروف دائرے والے ہیں, قاف واو اور میم. ان تیروں کے گول دائرے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. دیکھیں یہ سکرین پہ لکھا ہوا ہے یا قیوم, تھوڑا تھوڑا اس کا دائر, مطلب یہ چل جائے گا, دائرہ کھلا ہوا ہے, بیچ میں وائٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب دائرہ کھلا ہوا ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ درد سر اگر جان نہ چھوڑ رہا ہو تو کیا علاج کیا جائے؟ ایک چمچ چینی, دو بڑی الائچیوں, کالے الائچے ہوتے ہیں بڑے جو بریانیوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں, سالن میں بھی ڈالتے ہیں, قورمے میں ڈالتے ہیں, خاص کر سبزی میں شاید نہیں ڈالتے. تو یہ بڑے الائچی سب شاید نہیں سمجھتے ہوں گے, ایک تو چھوٹی الائچی ہوتی ہے جو عام طور پہ پیلی ہوتی ہے یلو, اس کو چھوٹی الائچی بھی بولتے ہیں, الائچی بھی بولیں گے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے, سفید الائچی بھی بولتے ہیں اس کو, خوشبودار ہوتی ہے. اور ایک ہوتی کالی الائچی جو قورمے میں ہوتی ہے, بریانی میں ہوتی ہے, اور منہ میں آ جائے تو موڈ خراب ہوتا ہے. تو یہ سی دو بڑی الائچی, ایک چمچ چینی, دو بڑی الائچیوں کے دانے نکال کر منہ میں رکھ لیجئے, اور انہیں چوئنگ گم کی طرح چباتے اور چوس چوس کر اس کا رس پیتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل تقریباً 5 منٹ میں شدید سر درد سے نجات مل جائے گی. چند دن کے استعمال سے درد سر کا مرض جاتا رہے گا. شوگر کے مریض چینی کے بجائے 12 ہرے پودینے کے 12 پتے الائچیوں کے ساتھ استعمال کریں. وہ الائچیوں کے دانوں کے ساتھ چینی کے بجائے 12 پتے ہرے دھنیے کے. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بھی مینڈک سوار بچھو پیج نمبر 26 اس میں پودینے لکھا ہوا ہے. اچھا میں نے دھنیا بولا. جزاک اللہ. میں شوگر کے مریض چینی کے بجائے 12 پتے ہرے پودینے کے الائچیوں کے ساتھ استعمال کریں. جزاک اللہ خیرا. امیر سنا سر دے یہ جو اس وقت اسکرین پر ہے یہ کالے الائچے, اس سے خوشبو بنتی ہے. یہ بریانی اور قورمے وغیرہ میں تو یہ ٹیسٹ دیتے ہیں, یہ جو ان کا ٹیسٹ چھوٹتا ہو ویسے اگر منہ میں ڈالو تو آزمائش دیتے ہیں. لیکن چینی کے ساتھ اب درد سر بھی تو علاج تو کہنا, دوائی تو بد ذائقہ بھی ہوتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے, مکس ہوتی ہے جیسی دوا. بعض معجون بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں, بعض معجون ہلک سے نیچے نہیں اترتے. اس سے مگر علاج کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور میں بھی اپنا کچھ بتاؤں نا یار, آپ نے وہ شروع میں کہا تھا پھر ہاں وہ میرا شاید اسکرین پر دکھاتے تو نہیں ہوں گے, میں افطار میں کچھ پیتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں پتا نہیں کون سا شربت پیتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے میں آج بتا دیتا ہوں. چلو آپ پی نہیں سکتے, میٹھی میٹھی اداؤں پر تو عمل ہو سکتا ہے, کڑوی اداؤں پر عمل نہیں ہو سکتا. دیکھنے میں بڑا خوبصورت, ہاں دیکھنے میں تو یوں لگے کہ یار یہ شربت پیتا ہے, ہم کو بولتا ہے پانی پیو. یہ پانی ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک پنیر نامی بوٹی آتی ہے, پتہ نہیں پنیر یا پنیر, اب پنیر ہے مسور پنیر ہے, چیز کو بھی بولتے ہیں انگلش میں جس کو چیز بولتے ہیں. خیر پہلے میں نے اس کو پنیر سنا تھا, اب پنیر سنتا ہوں. چلو اس لیے میں نے دونوں تلفظ بتا دیا اور لغت میں مجھے ملا نہیں ہے اردو لغت میں, تو پنیر میں بھی سمجھ جائیں گے یہ جو دیسی دواؤں والے ہوتے ہیں اگر آپ اس ادا کو ادا کرنے کا جذبہ ملے گا تو. لیکن مشورہ ہے کہ آپ نہیں کرنا اس کو جب تک کسی طبیب سے مشورہ نہ کر لیں اور ضرورت ہو. اب ضرورت کیا یہ بتاؤں. امیر رسول سر دے کہ یہ تو نہیں ہے جو ہم نے اسکرین پہ دکھایا ہے, یہی ہے اب, مگر اس میں پہچانی نہیں جا رہی. یہ بہت یعنی کہ انلارج ہو گئی نا اور ایک خوبصورت طریقے سے اس کو بچھا کے رکھا ہے آپ نے, ہے یہی. تو اس کے سمجھو مٹھی میں تھوڑے 15-20 دانے لے کر یہ ایک گلاس پانی میں یا بھلے اس سے تھوڑا زیادہ ہو پانی میں 10-12 گھنٹے بھگو کے رکھنا ہے. مگر یہ بھگو کر رکھنا ہے تو اپنے گھر کے کچن میں مسجد میں نہیں, یہ جب تک یہ پگھل یہ چھوڑتا رہے گا یہ اس کی بدبو ہوتی ہے, مسجد میں نہیں آ سکتا. پھر جب یہ چھان لیتے تو پھر یہ پھر بدبو نہیں آتی. آپ یہاں میں پیتا ہی ہوں مسجد میں یہ, تو وہ مطلب اس کا یہ جو عرق ہوتا ہے یہ اسی کا شربت. میں شربت تو پھر منہ میں پانی آتا ہے میٹھا ہوتا ہے, یہ میٹھے کی ضد ہوتا ہے. تو یہ پینے سے اگر آپ پیئیں گے نا تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا, شاید آپ سے نماز نہیں پڑی جائے گی پہلی بار اگر پیئیں گے تو. ہاں ایسا مطلب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ مت پوچھو بات. تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دی. اچھا میں کیوں پیتا ہوں, یہ مجھے ایک عرصے سے زمانے سے خارش کا مرض, تو میرے مطلب کپڑوں میں خون آ جائے, یعنی کہ ادھر خون آ ادھر خون آ جائے ادھر خون آ جائے, مطلب ایسی خارش ہے. میں نے وہ اسکین ہاسپٹل کے علاج کیے, یہ چمڑی ہاسپٹل جس کو بولتے ہیں, ان کے مختلف مرہم استعمال کیے ڈاکٹروں سے حکیموں سے جس کو بولتے ہیں نا, میرے کو تو عارضی طور پر بھی فائدہ ہو جائے تو ہو جائے. اب میرے کو چونکہ مطلب وہ الحمدللہ اپنے مرض کا ڈنکا بجانے کی عادت نہیں ہے, جیسے لوگ پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ عادت نہیں ہے الحمدللہ, ہونی بھی نہیں چاہیے, غلط عادت ہے. لیکن اب یہ آپ کی ترغیب کے لیے ضرورت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ مرض ہے. تو اب یہ مرض دونوں سیزن میں ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتا ہے سردی میں بھی ہوتا ہے, اور گرمی زیادہ ہو تو پھر اور آزمائش. اللہ نے یہ مجھے ایسا علاج عطا فرما دیا, اب یہ میں پیتا ہوں, کبھی کبھار ناغا کرتا ہوں, ہو جاتا ناغا نہیں آتا تو گزارا کرتا ہوں تو پیتا ہوں. یہ مسلسل یہ خالی پیٹ میں پینا ہوتا ہے, تو الحمدللہ مجھے کہیں بھی خارش نہیں ہے اس وقت, ہے نا الحمدللہ. تو کبھی کبھار تھوڑی سی ہو گئی ہے, میرے کو تو بیچ میں تو یہ سب پھوڑا ہوا تھا کہ شاید مدنی مذاکروں کی بھی چھٹیاں ہوئی تھی, نمازوں کے واندے ہو گئے تھے میرے, اور مطلب آزمائش ہو گئی تھی, یہ بیج آتا تھا اور وہ کمپاؤنڈر آتا تھا اور ڈریسنگ کرتا تھا, اور جی مدنی مذاکر کی چھٹی نہیں ہوئی تھی, ہاں میں بھیج آتا تھا بعض اوقات, ہاں آزمائش تھی, تو وہ مطلب خیر الحمدللہ. تو اب بھی ہو تو خیر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. تو فی الحال اس سے مجھے میں نے ایسا فائدہ کسی دوا میں نہیں دیکھا جیسا اس دوا میں دیکھا. اس کی دوسری بات ہے جی, کسی اور نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ایزا ہوتی ہے آدمی کو, اپنے پلائیں اس کو تو بتا کر پلائیں نا, جیسا اب بتا کہ میں یہ پیتا ہوں, اب اگر کوئی طلبگار ہو اور اس کو پلا دیا جائے تو ٹھیک ہے, وہ جانے اس کی حقیقت جانے, ایسا یوں دھوکے سے پلانا میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. کیا خیال ہے, ایسا تو ہوگی نا اس کو, پیے گا تو اس کو موڈ خراب ہو جائے گا, پھر اگر مغرب کی نماز سے پہلے پلا دیا جائے ادھر اوپر افطار میں تو غریب مغرب کی نماز پڑھے گا کیسے, تو سوچکا نہیں پڑے گا اس کو شاید. پاپا ایسے اسلام کے نظارے میں نے بھی دیکھے, وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا منہ کی, وہ یہی ہے کہ شاید وہ غلط فہمی میں پیتے ہیں کہ شربت ہے, لیکن جب اندر گیا وہ حالت کے نیچے تبرک نہ ہو جائے گا, تبرک ایسا ہوتا ہے, تو یہ دوا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. خارش بھی ایک مرض ہے, لیکن خارش چلو کوڑ سے بچاتا ہے. خارش کے بارے میں حدیث پاک میں تین بیماریوں کے بارے میں جس میں خارش بھی ہے, خارش, زکام اور آشوب چشم, آنکھیں لال ہوتی ہیں اور پانی بہتا ہے گاڑا سا, اس کو آشوب چشم بولتے ہیں. ان تین بیماریوں کے بارے میں کہ ان کو مکروہ نہ جانو, یعنی ناپسندیدہ نہ جانو, کہ یہ دوسری بیماریوں کو روکتا ہے. جسے کہ یہ خارش یہ کوڑ سے بچاتی ہے, جزام کوڑ برس, آشوب چشم اندھاپے سے بچاتا ہے, زکام کئی بیماریوں کا اس سے علاج ہوتا ہے, یعنی کئی بیماریاں اس کی وجہ سے پھر چلی جاتی ہیں نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈبیا میں کچھ چمچ میں بھی کچھ ساتھ ہوتا ہے نا, اب وہ تو میں وہ اپنے یہ میتھی ہوتی ہے, ایک چمچ میتھی لیتا ہوں اور اجوائن, اس میں کوئی لیمو نچوڑ کے 12-15 دن میں یہ سوکھتی ہے اجوائن لیمو والی, پھر اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر آدھی چمچ, تو اس میں ہیں اس کے فوائد, پیٹ وغیرہ اور کئی امراض کے لیے امید ہے کہ اس کے فوائد ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ باپا, بعض گاؤں دیہاتوں میں کچے مکان بنانے کے لیے گائے کا گوبر چکنی مٹی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جس سے فرش وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو کیا ایسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ خشک ہے تو چادر بچھا کر, اپنی موٹی چادر بچھا کر, سوکھ گیا ہے موٹی چادر بچھا کر نماز پڑھیں تو ہو جائے گی, لیکن اطراف میں سب نجاست چلائی گی یا نہیں نماز کی؟ نماز ہو تو جائے گی, کراہت وغیرہ پر سوچ رہا تھا میں. آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی طرح مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کے اس تیز رفتار دور میں نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جن میں سے ایک مسئلہ رانگ پارکنگ بھی ہے جو کہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک جام اور حادثات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ مسئلہ لوگوں کے نقصانات کا بھی سبب بن رہا ہے. اس مسئلے کی وجہ لوگوں کا ناقص رویہ, جلد بازی, صحیح غلط کی تمیز نہ کرنا اور ناقص انتظامات ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس مسئلے پر کیسے قابو پایا جائے, اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی حادثاتی طور پر کسی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے اور وہ شخص جس سے یہ حادثہ ہوا ہے وہ ایک پرچی پر اپنا نام فون نمبر لکھ کر اس شخص کی گاڑی پر چھوڑ جائے تاکہ وہ اس شخص کے نقصان کی بھرپائی کر سکے, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شخص بری الذمہ ہو جائے گا ایسا کرنے سے؟ ٹریفک کے قوانین جو ہے نا, یہ اکثر قوانین یہ ظاہر عوام کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں, ٹریفک کے قانون توڑتے ہیں, ون وے کا قانون توڑتے ہیں, اور جو یہ اشاریے لگے ہوتے ہیں سائن اسٹاپ وغیرہ کے, ان کو بھی توڑتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی وجہ سے بھی حادثے ہوتے ہیں جہاں رفتار کا لکھا ہوتا ہے کہ بھائی 60 میل یا 50 میل یا 40 میل یا 80 میل, تو ان کی بھی پاسداری نہیں کرتے, اب بھگاتے رہتے ہیں. جہاں کیمرہ لگا ہو نا تو وہاں کہ کیمرہ پکڑ لے گا, رفتار اگر بڑھائے تو کیمرے کا احترام کرتے ہیں, کیمرے کے سامنے یہ سدھر جاتے ہیں. پھر کیمرہ ختم ہو گیا تو باغم بھاگ کر دیتے ہیں. تو بعض جگہ تو یہ کہ اب وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس چھپ کر کھڑی رہتی ہے اور وہاں اس کو موبائل کیمرہ ہوتا ہے. اب ایوریج اسپیڈ کیمرے بھی آ گئے ہیں. ایوریج اسپیڈ کیمرے یہ ہیں کہ آپ ایک ٹول پلازا سے گزرے تو وہ آپ جو کارڈ دیتے ہیں, وہ جو ٹول لیتے ہیں, اس پہ گھڑی کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ کتنے بجے آپ نے یہاں ٹول پیمنٹ کیا. اب ان کو پتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے اگر گاڑی چلے گی تو دوسرے ٹول تک پہنچتے پہنچتے اس کو اتنی دیر لگے گی. اب جب دوسرے ٹول گیٹ پر جائیں گے اور وہاں جب آپ اپنی ٹول پلازا وہ جو ٹول گیٹ پر پیمنٹ کریں گے تو وہ ٹوکن میں دیکھیں گے کہ آپ کتنی دیر میں یہاں پہنچے ہیں, تو اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اوور اسپیڈ آئے ہیں یا نارمل اسپیڈ پر آئے ہیں, اس کے حساب سے پھر وہ آپ کے اوپر چارج کرتے ہیں. تو آج کل اس خوف کی وجہ سے بھی لوگ وہ مطلب پینلٹیز کے خوف کی وجہ سے لوگ قانون کا احترام کرنے پر شاید مجبور ہو گئے. تو آدھے رستے میں کہیں مڑنے کا آ جائے, اور یہ تو بچ کر نکل تو سکتے ہوں گے کہیں کہیں, کہ اس کا منزل ہی آدھے رستے میں ہو گئی یا کوئی وجہ ہو گئی. اچھا لیٹ پر یہ کچھ نہیں کریں گے, اسپیڈ پر ہی کریں گے. اسپیڈ پر بابا شہر کے باہر, شہر میں بھی اسپیڈ ہوتی ہے. خیر جتنا کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ کم سے کم جی ہاں حد سے ہوں. تو بہرحال یہ کہ احتیاط میں آپ کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہے, آپ کی گاڑی کی بھی حفاظت ہے, دوسروں کی جانوں کا بھی تحفظ ہے. تو اس کے لیے مطلب جو قوانین ٹریفک کے ان پر عمل کرنا چاہیے جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے, ان پر عمل درآمد کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو لکھ کر لگا دیا گاڑی کو ٹھوک دیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور لکھ کر لگا دیا کہ سوری, اور مگر اب وہ کہ وہ بھرپائی, لیکن یہاں تو قانون ہے نا کہ قانون پکڑے گا اور کورٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ بھی ہوتا ہے, تو کیا لکھ کر لگا دینا کافی ہے؟ یہ تو پہلی بار میں نے دیکھا. ہمارے یہاں ہوتا ہوگا, باقی باہر ملک میں جو ہے نا, جیسے عرب امارات کا مجھے پتا ہے کہ وہاں اگر کسی گاڑی سے کوئی ٹکرا جائے نا تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ گاڑی آگے چلی جائے اور دونوں گاڑیاں آپ کھڑی رہیں گی. جب دیکھنے کہ چاہے ٹریفک جام ہو جائے, کچھ ہو جائے, ہزاروں گاڑیاں بھلے جمع ہو جائیں, روڈ نہیں کھلے گا. اگر سائڈ میں راستہ ہے تو الگ بات ہے, جانے دیتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ کھڑے ہیں ابھی, اب شرطی کا انتظار, پولیس آئے گی اور قانونی کاروائی جو بھی اس نے کرنی ہے, پرچے وغیرہ وہ سب کمپلیٹ ہوگا تو پھر جا کر راستہ کھلے گا. اگر راستہ جام ہو گیا تو جام ہو جاتے ہیں روڈ وہاں, بھلے کیسی جلدی ہو وہ راستہ نہیں کھولتے, وہاں کا یہ قانون ہے, کوئی گاڑی بھاگ نہیں سکتی. اچھا پھر یہ کہ جب تک پولیس کی پرچی نہیں دکھائے گا کوئی, یہ جو ریپیرنگ کرنے والے گاڑیوں والے ہوتے ہیں نا, جو کیا بولتے ہیں اس کو, جو میکینک وغیرہ, ہاں یہ کام اس کا کام نہیں کر سکتے, ورنہ یہ بھی مرے. یہ بھی پولیس کا پرچہ مانگیں گے تو تب جا کر یہ آپ کو بنا کر دیں گے. تو اس طرح حادثوں کی روک تھام کے لیے اگر ہر ملک میں اس طرح کے انتظام ہوں تو حادثے میں, کئی ملکوں میں ہیں نظام بنے ویسے کہ حادثوں کی روک تھام کے لیے, حادثے تو پھر بھی ہوتے ہیں لیکن قدر بہتری. ہمارے ہاں بھی اگر قوانین تو ایک سیکٹ بنے ہوئے, عمل ہو نا, رشوت خور جو ہے نا یہ توبہ کر لینا, تو انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت بھی کر لیں حاضرین ناظرین کہ اس طرح کے جو قانون ہیں جو امید سنت جن کی وضاحتیں فرما رہے ہیں, ہم ان قوانین کی پاسداری کریں گے. اور یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ ایک مذہبی اور دینی اجتماع میں اس طرح ملکی قانون, ٹریفک کے قانون, اس طرح کے قانون کی پاسداری اور اس کا تحفظ کا بھی ہمیں یہاں پر مدنی ذہن دیا جا رہا ہے, تاکہ ہمارا ملک, بلکہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, ہم ایک اچھے انداز سے رہیں. ایک عجیب و غریب چٹکلا کسی نے بتایا تھا, مجھے تو بڑا عجیب لگا تھا. ایک ملک میں کوئی پاکستانی نے جا کر کوئی ایسی نازیبا حرکت کی روڈ پر, تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, تو کہا میں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. تو مجھے بڑا اس میں شوق لگا کہ پاکستانی ہونے کا ثبوت یہ کیسے دینا ہو گیا, کیا پاکستان میں سارے کے سارے ایسے ہی ہیں کہ بے تکے انداز میں جیتے ہیں؟ آدمی اچھے کام کر کے بولے کہ میں الحمدللہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں. من گھڑت بات ہے, من گھڑت ہی ہم سمجھیں گے اس کو, سر پیر تو ہی نہیں کہ اب ہم پاکستانی, پاکستان میں کتنے اولیاء کرام کے مزار آتے ہیں, کتنی مسجدیں ہیں, کتنے نمازی ہیں پاکستان میں, اور ماشاءاللہ ایک دعوت اسلامی نے بھی تو اس میں کتنا حصہ لیا ہے پاکستان کی عوام کی اصلاح میں. جی, کہ لاکھوں مسلمانوں کو دعوت اسلامی نے اپنی چھتری کے نیچے لیا ہوا ہے. اب یہاں تک کہ دعوت اسلامی سے کئی لوگ جدا ہو کر اپنے اپنے ادارے بنائے ہیں, تو آخر ہیں وہ بھی تو دین کا اپنے طور پر کام کر ہی رہے نا. تو اصلاح کے حوالے سے تو دعوت اسلامی کی کارکردگی جو ہے نا اللہ کی رحمت سے مثالی ہے, اور صرف پاکستان ہی میں نہیں, اللہ کی رحمت سے کم و بیش 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے, اور جگہ جگہ اصلاح ہو رہی ہے, اور غیر مسلم اکثریتی جو ممالک ہیں نا وہ بھی دعوت اسلامی کو الحمدللہ کام کرنے دیتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی ہے, کرائم روکنے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, گویا جیلوں تک میں اجازت دیتے ہیں کہ کام کرو. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی اسی طرح اگر اپنے طریقہ کار پر رہے گی نا تو اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. ہاں جس دن اللہ نہ کرے کوئی طریقہ کار سے میرے بعد بھی ہٹی نا تو کام خراب ہو جائے گا, اللہ نہ کرے, یعنی کسی نے ورغلا دیا, جوش دلا دیا, سیاست میں کود گئے, اگر دعوت اسلامی صرف کام نہیں کر سکتے, اور غیر سیاسی رہ کر موجودہ سیاست میں ٹانگ نہیں پھنسانی, اپنے ملک کے خلاف بیانات نہیں داغنے, کسی بھی مطلب کی دنیا میں جتنے ممالک ہم کسی کے بھی انٹرنل معاملات میں ہم انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں, ہاں اپنے کام سے کام کرتے ہیں تو ہم کو کوئی بھی الحمدللہ نکالتا نہیں ہے اپنے ملک سے عام طور پہ. اب کوئی کسی اور وجہ سے نہ کرنے دے الگ بات ہے کہ بعض ممالک میں سے قوانین ہیں کہ وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, کوئی بھی دینی تنظیم نو الاؤڈ, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی پر, صرف دعوت اسلامی پر کہیں, دعوت اسلامی کی وجہ سے کہ بھائی ان کے کام غلط ہیں اس لیے پابندی ہو, ایسا نہیں ہے. ہاں اس وجہ سے پابندی کئی جگہ ہے, کئی تنظیموں پر پابندی ہے کہ بھائی دینی کام نہیں چاہیے, نہیں مانگتا. اب اس کا علاج کیا ہے, وہ نہیں کرنے دیتے, تو پھر بھی کام تو ہوتا ہی ہے. انفرادی کوشش پر کس نے پابندی ڈالنی ہے؟ ہم مطلب یہ نہیں کہ نماز کی دعوت دیں تو کون ہم کو مطلب ہتکڑیاں ڈال دے گا. تو نیکی کی دعوت تو یوں جاری ہے الحمدللہ, جگہ جگہ جاری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جاگا میں جاگا میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جاگا میں, آمی تیری دھوپ مجھے مقبول جہاں پر میں ہو, دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. یا اللہ میری جھولی بھر دے, اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جاگا میں, اے دعوت اسلامی تیری ہو اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, پہچان مدینہ ہے, پہچان مدینہ ہے, پہچان مدینہ ہے, یہ پہچان مدینہ ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ جو قوانین, ٹریفک قوانین پر جو عمل کرنے کا کہا گیا ہے تو اس پر ہم عمل کریں گے, اس کی نیتوں کے پیغامات ہمیں سوشل میڈیا پر آنے شروع ہو چکے ہیں. یہ قانون بھی اگر عمل کریں نا, پہلے تو لوگوں نے بڑی نیتیں کی تھی پھر آگے پیچھے ہوئے. ہیلمیٹ پہنا کریں اسکوٹر والے, اس سے بےچارے ہوں کہ سر پہ جو چوٹیں آتی ہیں نا, پھر یہ خود تو بےچارے برباد ہو جاتے ہیں, گھر والوں کو برباد کر دیتے ہیں. جوان بیٹا جس کا وہ پڑا ہو کومے میں ہاسپٹل میں, ان کے ماں باپ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. تو کتنے نوجوان اس طرح سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے نہ جانے شاید روزانہ ہی مرتے ہوں گے اسکوٹروں کے. تو اسکوٹر کی سواری سب سے زیادہ خطرناک ہے, جتنی بھی سواری ہے نا سب سے غیر محفوظ سواری اسکوٹر کی. اور اس میں پھر ہیلمٹ نہ پہننا اور قانون بھی توڑنا اور پھر نخرے سے یوں چلانا ترچے اور یوں چلانا ون ویلنگ کرنا اپنی موت کو دعوت دینا اور پھر آپ کے پیچھے گھر والے جو برباد ہوتے ہیں اور روتے دھوتے بےچارے. تو اس لیے مہربانی کر کے اسکوٹر جو چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ, ہم نے جب اس کا زور لگایا تھا نا تو سب ہیلمٹ بھی شاید بیچنے شروع بکنے شروع ہو گئے تھے آنے, اور اچھی کمپنی کے جو ہیلمٹ ہوں مضبوط دیکھ بھال کے, کمزور بھی آتے ہیں ہیلمٹ ڈمی ٹائپ کے کہ وہ سر کے بل گرا تو ہیلمٹ سے فائدہ نہیں ہوتا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کر. تو اچھا تھوڑا بھلے دو پیسے زیادہ ہوں, جان ہے تو جان ہے, ہیلمٹ پہنا کریں پلیز. آپ بھی پہنے, ڈبل سواری والے کو بھی ہوتا ہے قانون, پیچھے جو بیٹھا ہے اس کا پتہ نہیں قانون مجھے, تو کم از کم یہ کہ چلانے والا جو ہے نا یہ تو پہنے, کہ زیادہ تر موت اس کی واقع ہوتی ہے جو چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ بےچارا گرتا ہے تو سر بازو پتھر سے ٹکرا جاتا ہے, زمین سے ٹکرا جاتا ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں. چلو ہاتھ پیر ٹوٹنے کا تو کوئی ہیلمٹ کا پتہ نہیں ہے مجھے, یعنی کوئی اس کا بھی لباس آتا ہو تو, ورنہ کم از کم سر کی تو حفاظت کریں کہ موت زیادہ تر سر کے چوٹ کی وجہ سے واقع ہوتی ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اس کی بھی نیتیں اگر کر لیں آپ جن جو اسکوٹر چلاتے ہیں, ہیلمٹ تو ہوگا اکثریت کے پاس ہوگا, پہننے میں سستی کرتے ہیں, پیار کچھ نہیں ہوتا تو ایک ہی بار تو ہوتا ہے, پھر ماں کو نانی نانی کرتے ہیں, لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. بھائی یہ ٹانگوں کی حفاظت کے لیے نا, یہاں تو باب المدینہ میں تو بہت شاذ و نادر دیکھا ہے, پنجاب یا بالخصوص میں اپنے علاقے کی ماں بات کروں تو اکثر بائکوں پہ وہاں دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوہے کے ایک سٹینڈ ٹائپ کے وہ مطلب ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں, اب جب بائک گرے گی تو بائک اس کی ٹانگ پہ نہیں گرے گی وہ اس کے اوپر آ کے گرے تو یہ ٹانگ اس کی بچ جاتی ہے. وہاں تقریباً بائکوں پہ جو ہے نا وہ باب المدینہ میں کیا رکاوٹ ہے یار, یہاں بھی ملتا بکے گا تو وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پاپا لگے تھے یہاں رکاوٹ شیشے لگانے میں بھی ہے جو سائڈوں کے شیشے ہوتے ہیں, یہاں یہ لوہے کے ڈنڈے لگانے میں بھی رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو یہ نٹ سے کھول کر چلے جاتے ہیں اور اس کو بیچ کے پھر اپنا حساب کتاب بناتے ہیں. ہمارے جو شیشے سائڈوں پہ جو ہینڈل پہ جو نہیں لگتے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کھل جاتے ہیں, لوگ ویلڈنگ کر کے کلیپے لگا کر اوپر نیچے پھر لگا دیتے توڑ کر لے جاتے تھے, اور یہ جو بھی طبقہ ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے, یہی جو یہ اسٹینڈ ہوتے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ نٹ سے کھل جاتے ہیں, یہ کھول کر لے جاؤ تو مارکیٹ بنی ہوئی ہے جس میں یہ چوری کا مال بک جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ ہیلمٹ میں تو میریئر بہت ضروری ہے, سائڈ میرر شیشہ جس میں یہ دیکھیں گے سائڈ آگے پیچھے, کیونکہ مڑ کر دیکھنے کے لیے کیونکہ سائڈ تو نظر نہیں آئے گی ہیلمٹ ہے, اب مڑ کر دیکھیں گے تو آگے ٹوک دیں گے یا گر جائیں گے, تو بہت سارے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ختم ہوتی رہے نا, کرپشن کرائم یہ ساری چیزیں, تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائیں, تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت مل جائے جو اس طرح کی چیزیں کر موٹر سائیکل والوں کے لیے کافی آزمائش ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے سیف گارڈ ہے تو یہ آگے کے کہ اگر سامنے سے کوئی گاڑی بھی آئے گی نا تو وہ آپ کے ڈائریکٹ گھٹنے پہ نہیں لگے گی, اس پر لگے گی. یہ عموماً اس وقت بھی لگایا جاتا ہے کہ ٹینکی پر بچے بٹھائے جاتے تھے نا, تو بچے اس کے اوپر ٹانگ رکھ کر بھی بیٹھ جاتے تھے, بچوں کے پاؤں میں نہیں لٹکتے تھے, یہ پہلے لگے تھے اب نہیں لگتے. اچھا اسی طرح گلے میں چادر ہے تو اس کا بھی ایسا نظام ہو کہ چادر پہیے تک کسی صورت سے نہ پہنچے, ورنہ چادر اتار کر اس کو محفوظ کر لے, کہ چادر بعض اوقات پھنستی ہے, اپنی نہیں پھنسی تو پیچھے والے کی پھنستی ہے. میں دعوت اسلام بھی بالکل نئی تھی, ایک آدھ سال ہوا ہوگا شاید, اور میں ڈبل سواری پر پیچھے بیٹھ کر کسی کے گزر رہا تھا تو میرے گلے کی چادر جو تھی نا وہ ویل میں پھنس گئی, تو اسکوٹر تو گری اور فل یہ ایم اے جنا روڈ کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ نے بچا لیا, کسی اور گاڑی نے ہم کو کچلا نہیں, ورنہ تو آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا میں. تو خیر وہ اب اللہ کی شان کہ وہ تھی اس طرح کہ مجھے اس کا پھندا لگ جاتا, ورنہ لیکن وہ چادر جو تھی وہ اس طرح چین میں پھنسی کہ دو ٹکڑے ہو گئے, یعنی بالکل دو ٹکڑے الگ الگ ہو گئے اس کے چادر کے, اور یہ کتھئی چادر کمزور کپڑا تھا تو دو ٹکڑے اس کے ہو گئے, اور میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا. تو اتفاق سے کوئی جاننے والا نکلا ڈاکٹر, اس نے رکشے میں شرط ڈالا مجھے اور لے گیا, اس کی سورس تھی سول ہاسپٹل, ہاتھوں ہاتھ وہ ایکس رے وغیرہ ہوا اور جو بھی پلستر ہو رہی ہے ہاسپٹل داخل نہیں, معمولی فریکچر تھا, ہاں ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی. تو یہ چادر پھنسنے کا میرا اپنا تجربہ. پھر آصف مدنی مرحوم رمضان المبارک میں گزشتہ سال یہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں نئی نئی شادی ہوئی تھی, چند ہفتہ خان ہوا تھا شاید, نئی نئی شادی تھی اور اپنی منکوحہ کو یعنی اپنی بیوی کو بیچارے پیچھے بٹھا کر اسکوٹر پر وہ لے جا رہے ہوں گے, اس کا برقعہ لٹک رہا ہوگا, اس نے سمیٹا نہیں ہوگا, بس نصیب اس کے تو برقعہ لٹک رہا ہوگا تو برقعہ ویل میں یا چین میں آ گیا اور اسکوٹر گری اور آصف کو شاید سر میں چوٹ لگی اور بیچارے وہ دم توڑ گئے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو ہیلمیٹ ہونا تو اس سے موقع پر مفید, اور تو پیچھے والوں کو بھی احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں, چادر کرتا برقع دوپٹہ کوئی چیز بھی چین کے اندر نہیں آنی چاہیے, اس کو سمیٹ کر اسی احتیاط سے بندہ بیٹھے, اللہ تعالی حفاظت کرے. تو ہیلمیٹ کی کوئی ذہن نیت بنتی ہے آج سر نو, آج ہیلمیٹ کا پھر جذبہ پیدا کرو اپنے اندر, اپنی آپ کی حفاظت ہے. میرے کو تو اسکوٹر چلانا بھی نہیں آتی, اب تو میں پہلے تو پیچھے بیٹھ لیتا تھا, اب تو اس کی بھی نوبت نہیں آتی, تو چار دیواری میں رہتا ہوں تو حفاظتی امور کی وجہ سے عام طور پہ. تو آپ کا فائدہ ہے, آپ زندہ رہو گے تو میرے مدنی قافلے سفر کریں گے نا, اور میری دعوت اسلامی کا مدنی کام آگے بڑھے گا, اور ٹانگیں توڑوا دو گے تو پھر مدنی قافلے میں سفر کیسے ہوں گے آپ کے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنا خیال رکھیں, ابھی دعوت اسلامی کو بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہیلمیٹ ہیلمیٹ سر پہ سجا رہے گا, اسکوٹر پر جب اسکوٹر جب چلائیں گے, ہاں بھلے امام شریف اتارنا پڑتا ہے اتار دیں ہیلمیٹ پہن لیں, امام شریف کے ساتھ گریں گے تو چوٹ تو لگنی ہے, امام ہے نا نرم کپڑا ہے, ہیلمیٹ اس کی ایک ساخت ہوتی ہے بناوٹ ہوتی ہے جو اگر صحیح, میں اس میں بھی بددیانت لوگ بنا رہے ہیں غلط سلط, اگر وہ صحیح ہیلمیٹ آپ نے اچھی کمپنی کا لیا نا تو انشاءاللہ آپ کو سر کی چوٹ سے قدرے یا کافی حد تک حفاظت رہے گی انشاءاللہ. میں یہ نہیں بولنا کچھ نہیں ہوتا ہے, جو مرے پھٹے ہیں بےچارے وہ بھی تو کہتے ہوں گے نا کچھ نہیں ہوتا ہے, تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہے, آپ کی کل کوئی کیوں مثال دے. ہیلمیٹ پہننے والوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب بھی ہیلمیٹ پہنے اس کی جو پٹی ہوتی ہے جو باندھی جاتی ہے جس سے ہیلمیٹ بنتا ہے وہ ضرور باندھا کریں, کیونکہ یہ پٹی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی کے ساتھ لگتی ہے, اس کے اندر ایک کیپ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے دو فائدے ہیں کہ گریں گے تو آپ کی جو یہ جو ٹھوری ہے اس کو چوٹ سے یہ بچائے گا, دوسرا یہ کہ یہ بندھا ہوا ہوگا نا تو آپ کے گرنے سے یہ نکل نہیں جائے گا, ورنہ جیسے ہی آپ گریں گے اور آپ کا ہیلمیٹ کھلا ہوگا, کئی ہیلمیٹ والے ایسے ہیں جو ہیلمیٹ کھلا رکھتے ہیں باندھتے نہیں ہیں, ہیلمیٹ پہنتے باندھتے نہیں ہیں, تو آپ جیسے ہی اللہ نہ کرے گرے نا تو گرتے پہلے ہیلمیٹ نہیں نکل جانا ہے, اور تو جو اس کے فوائد تھے وہ آپ کو شاید حاصل نہ ہو سکیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے تو سسٹمیٹک کرنا ہے, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کی جانے زیادہ دعوت اسلامی کے لیے ہم کو چاہیے, یہ زیادہ مطلب فریش رہیں گے تندرست رہیں گے, ٹوٹیں گے پھوٹیں گے نہیں, ان کو پیون نہیں لگیں گے, یہ زیادہ کام کر سکیں گے. تو ہمارے ذمہ داران بھی مہربانی کر کے جان قربان فرمان پر, تو یہ فرمان ہیلمیٹ والا سمجھ میں نہیں آ رہا, اور راکی نے شورا تو اپنے اوپر ہیلمیٹ جو ہے نا یہ بالکل نافذ کر دیں, اور میں نہیں سنوں کہ فلاں رکن شورا بغیر ہیلمیٹ کے جا رہا تھا اسکوٹر پر, انڈر شوٹ اسکوٹر کے لیے یہ, بھلے امام شریف آپ اس وقت اتارنا پڑتا, کوئی حرج نہیں ہے, سوتے وقت بھی تو اتارتے ہوں گے, وضو کرتے وقت بھی اتارتے ہوں گے, گرمی لگتی ہوگی تو اتارتے ہوں گے, گھر میں ویسے ہی بعض لوگ اتار دیتے ہیں, تو گھر میں میں تو گھر میں بھی پہن کر رکھتا ہوں, عادت میری یہی ہے. تو بہرحال یہ کہ سب کے لیے تمام کابینات کابینہ ذمہ داران یہ اپنے اوپر ہیلمٹ نازم کریں. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی یہ ہماری کریم ہے, سرمایہ ہے, ان کو بھی ہیلمٹ پہننا بالکل کمپلسری, انہوں نے بھی پہننا ہے, اپنی جانوں کی حفاظت کریں. ایک عالم بڑی مشکل سے بنتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں, ہر ایک انہیں پڑھتے تو ہزاروں ہیں, ہر ایک اتنا ذہین نہیں ہوتا, اور دارالفتہ اہل سنت میں جو ہوتے ہیں نا وہ ذہین ترین ہوتے ہیں, انہی کا انتخاب ہوتا ہے. فقہ, فقہ کا علم ہے یہ سب سے افضل علم ہے یہ دینی علوم میں بھی, اور یہ پھر مفتی بنتے ہیں ان میں سے, جو بہت قیمتی سرمایہ ہمارا. تو مہربانی کر کے یہ سارے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی ہیلمٹ اپنے اوپر نافذ کریں اسکوٹر میں, اور کار والے سیٹ بیلٹ باندھیں, یہ بھی ضروری ہے, سیٹ بیلٹ کا بھی بہت فائدہ ہے, اگر اسپیڈ بریکر آیا یا کوئی پیچھے سے ہی ٹکر مار دی کسی نے کچھ ہو گیا, یہ سیٹ بیلٹ جو ہے نا یہ آپ کے لیے کافی تحفظ فراہم کر سکتا ہے. ہوائی جہاز میں تو بغیر سیٹ بیلٹ کے جب تک ہوائی جہاز وہ ہموار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ بندھواتے ہیں, ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھو, یہ ہمارے ہماری حفاظت کے لیے. اس میں بعد ایسے عجیب مٹل مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں بابا, کہ سیٹ بیلٹ جو بندھوانے آتے ہیں نا جہاز میں, وہ ان بند وہ جو بندھوانے آتے ہیں نا ان کو بھی یہ مطلب چالاکی یا چکما دے رہے ہوتے ہیں کہ باندھتے نہیں ہیں, اور جو اپنی بات ہی دکھا رہے ہیں اپنے کو کوئی سیٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ اس نقصان اسی کا ہوگا, اس کی ڈیڈوشن اسی کو گلے پڑے گی, یہ عملے کا کیا اس میں نقصان کر رہے ہیں. سیٹ بیلٹ کی قدر تو اس وقت ایک بار ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں اچھا جہاں نیچے جب اترا پہیا نہیں کھلا اس کا, یا پہیا شاید نہیں کھلا یا کچھ ہو گیا تھا, اور جو یہ جھٹکا آیا ہے نا تو نہ نہیں یاد آ گئی سمجھے, کسی کو اللہ یاد آ گیا, کسی کو دادی یاد آ گئی, کسی کو ماں یاد آ گئی سمجھے, تو چیخ پکار مچ گئی. وہ جو مطلب اب آپ سمجھ جائیں کتنے لوگ اس میں جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوگا ان کے سر ٹکرائے ہوں گے سیٹوں سے. تو الحمدللہ ہم تو جو بھی تھا آپ کے سامنے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی اللہ کی رحمت سے. اچھا پھر کیا ہوا, پھر یہ کڑکڑ کرنے لگے لوگ, ذرا وہ ہوائی جہاز پھر وہ سنبھل گیا نا, پھٹا پھوٹا نہیں نا, پھر جو انہوں نے وہ کڑکڑ کڑکڑ شور مچانا شروع کیا نا علمان, اب جیسے کہ کوئی پائلٹ کو برا بھلا بولے, کوئی ایئر ہوسٹوں کو برا بھلا بولے, کوئی کمپنی کو برا بھلا بولے, اب یار کوئی جان بوجھ کر اس طرح پائلٹ تھوڑی کرے گا یار, اگر دوسروں کی جانیں خطرے میں جاتی ہے تو اپنی بھی تو جان خطرے میں جا رہی ہے, خود کیسے کرے گا. یا جو بیچارے جو عملہ ہے اسٹاف ہے اس کا تو اس کا اس میں کیا, اب نصیب کبھی ہو جاتا ہے ایسا, جہاز بھی تو گر جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں سارے لوگ مر جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر بندہ اللہ کو یاد کرے, کلمہ طیبہ کا ورد کرے, توبہ تلا کرے اور صبر کرے. شور مچانے سے کوئی حاصل تو نہیں تھا, جو ہونا تھا ہو چکا تھا, تو ایسا کرتے ہیں بس کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. بہت بول بول کرتے ہیں کہ بس ڈرتے نہیں کہ ایک ایک لفظ کا حساب ہے, پھر نہ جانے یہ کتنوں کو اس میں یہ دل آزاریاں کر بیٹھ کے آدمی گالیاں دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. باپا کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کسی ملک سے ایک ایئر لائن میں آ رہے تھے, اور ان کا جہاز لینڈ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس جہاز کے ویل نہیں کھل رہے تھے, اور کافی دیر تک وہ جہاز جو تھا نا وہ فضا میں رہا رہا, اور اعلان ہو چکا تھا کہ ٹائر نہیں کھل رہے, اور ان کو سویا کہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم اب گئے, اور ان کا اتفاق کہوں یعنی جہاز اتنا نیچے تھا کہ ان کا آپ سے فون پر رابطہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے آپ کو فون کر کے پھر وہ کہا وہ توبہ اور تجدید ایمان اور سب کچھ کرا تھا کہ بس آپ دعا کرنا. خیر پھر الحمدللہ ٹائر کھل گئے اور ان کا جہاز لینڈ ہو گیا. لیکن ایک طبقہ یہ تھا کہ جس نے اس موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے وہ اسلامی بھائی. میں دوسرے ملک میں تھا تو مجھے بھی فون آیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تھا. تو وہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ذہن بن جاتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر اب توبہ کر لیں اور استغفار کریں. تو وہ توبہ اور استغفار مصروف ہوئے تھے جو میری معلومات میں ہیں. استغفار کی برکت سے تو بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب علی محمد. جواب دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اجازت ہے جو دینا چاہیں, مگر یہ کہ اب تک انہوں نے درست جواب نہ دیا ہو, اور اگر غلط جواب دینے پر مدنی تربیت گاہ کو اگر یہ پیش کر چکے ہوں تو پھر یہ دوبارہ بھی پیش کرنا پڑے گا اگر جواب اگر درست نہ دیا تو. دیکھ کر نہیں بتانا, کسی کے بتائے سے نہیں بتانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں. جواب درست ہے ماشاء اللہ. آپ باپا کو کیا پیش کریں گے؟ میں ان سے مانگ لیتا ہوں بغیر پیش کیے, یہ باب المدینہ کے تو بتا ہی رہے خود اپنا باب المدینہ ہے. یہ پان گٹکے اور اس سے جان چھڑا لے بس. پاپا لبیک. بس بیٹے اب اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. لبیک انشاءاللہ. پاپا بے سب مغفرت کی دعا فرما دے میرے لیے میرے والدین کے لیے. آمین آمین. اب حاجی امین کو بھی کچھ دے دو یار, اس کو بھی کچھ کر دو. چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. چاند رات کو انشاءاللہ ماشاء اللہ. ایک سوٹ کا تحفہ بھی. سبحان اللہ. پاپا ایک سوال کئی بار آ رہا ہے ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا فرماتے ہیں آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, کہتے میں بھی آنا چاہتا ہوں, اور پھر مجھے کیسے پتا چلے کہ میں دعوت اسلامی میں آ گیا ہوں, دعوت اسلامی میں ہوں؟ میری رہنمائی فرما دیں. سبحان اللہ. تو آپ ہفتہ وار سنت اوبر اجتماع میں شریک ہوا کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات کا رسالہ خرید لیں, اس کے مطابق نیک بننے کا جو نسخہ ہے یہ اس پر عمل کرتے رہیں. اب دعوت اسلامی والے اور کیا. اب اس میں جو کیٹیگریز ہیں وہ آگے جا کر تو بھی اراکین شورا اور یہ تو دیر لگے گی نا اس تک تو پہنچنے میں. تو اب جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے نا ان مانو کر تو وہ بھی دعوت اسلامی والا ہے, اور یوں انشاءاللہ تعداد تو ہماری کروڑوں تک چھت پہنچ جائے گی. ہو عاشقان رسول سے وابستہ, عاشق رسول. میں تو کہوں کہ جس نے یہ یہ تحریری پیغام دیا ہے اس کا تحریری پیغام بھی بتا رہا ہے کہ دعوت اسلامی میں آ چکے ہیں. محبت ہے جب ہی تو انہوں نے محبت ہوگی تو ہی کیا ہوا نا ماشاء اللہ. ہمارا کوئی ممبر شپ نہیں ہے, کوئی رکنیت شپ نہیں ہے, کوئی اس کا مہانہ کچھ وہ نہیں ہے فیس وغیرہ منتھلی. سب دعوت اسلامی والے, ہر سنی دعوت اسلامی والا ہے, ہر عاشق رسول دعوت اسلامی والا ہے. دعوت اسلامی سب کی ہے. پیارے باپا جان, کیا بغیر منہ دھوئے سحری کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بغیر منہ دھوئے سحری کر سکتے ہیں؟ جی. اچھا, بغیر منہ دھوئے سے مراد یہ منہ ہے یا یہ منہ؟ تو اب یہ کہ کسی نے بغیر منہ دھوئے سحری کی, سحری تو ہو ہی جائے. عام طور پہ آدمی جب سو کے اٹھتا ہے تو ہاتھ منہ دھوتا ہی ہے, مطلب یہ کلی, اور اب پتہ نہیں یہ کرتے نہیں کرتے. اسے سنت تو ہے نا کہ ہاتھ دھوئے, کلی کرے, کھانے کا وضو کرے, اس کی اپنی برکت ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا، سحری کی سنت تو ادا ہو جائے گی. اب واقعی کبھی ایسی ایمرجنسی ہو کہ ٹائم ہی نہ ہو اور پانی بھی اویلیبل نہ ہو تو کیا کرے، سحری کرے کہ چھوڑ دے، سحری کر لے تو سحری ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی. اور روزہ کے لیے سحری شرط بھی نہیں ہے، اگر کسی نے سحری نہیں کی تب بھی روزہ ہو جائے گا، روزہ رکھا تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تنگدستی کے اسباب میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، یعنی اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائے تو یہ تنگدستی کے اسباب میں سے ہے، غربت اس میں آئے گی، یہ امکان ہے. زمزم نگر سے کاشف علی عطاری بات کر رہا ہوں. باپا مجھے سوال پوچھنا ہے کہ جب ہم مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کوئی بچہ ہم سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پڑھنے جا رہے ہیں، یا گھر میں کوئی اسلامی بہن نماز پڑھتی ہیں بچہ پوچھتا ہے کیا کر رہی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پڑھ رہی ہیں، اس طریقے سے کہنا کیسا کہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ پڑھ رہے ہیں، اس طرح کہنا کیسا؟ برائے مدینہ رہنمائی فرمائیے. یہ اپنے بچوں کو بھی لفظ نماز سکھانا اچھا ہے، اللہ پڑھ رہی ہے، اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اللہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو نماز بھی اللہ اللہ تو ہے نا، اس میں ذکر تو ہے ہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ذکر معنی یاد، یعنی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. شہزاد حضور کے کل کے جواب پر ایک کال آئی تھی، وہ امیر سنت کے سامنے چلانا مناسب ہے، وہ چلا رہے ہیں. عبدالجبار اتاری اتفاق ابوال اسلام نقشمندی کابینات سے عرض کر رہا ہوں. حضور ابھی جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے شہزادہ حضور نے مدنی پھول ارشاد فرمائے تو مجھے یاد آیا، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، شہید مسجد سے جب نماز پڑھا کر بابا باہر تشریف لاتے تو یہی شہزادہ حضور چھوٹے تھے بابا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے، شہید مسجد کے دروازے میں کچھ اسٹیکر وغیرہ لگے ہوتے تھے صلاۃ السلام کے، مکے مدینے کے، بابا کو ہاتھ رکھ کر وظائف پردے پر سے نکلتے اور اپنے سیدھے ہاتھ ان پر رکھ کر اس کو مطلب چومنے کی ترکیب بناتے ہیں. شہزادہ حضور بھی پیچھے وہ چھوٹے تھے لیکن آپ اونچے ہو کر اچک کر اپنا ہاتھ اس پر لگا کر چوما کرتے تھے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے شہزادہ حضور پھول ارشاد فرما رہے تھے اور مجھے ان کی اپنی تربیت جو بابا نے فرمائی اپنے عمل کے ذریعے وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت پرانے اسلام بھائی ہوں گے نہیں، ماشاء اللہ. پیارے باپا جان، ہمیں مسواک کے بارے میں کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ ہمیں اس کی اہمیت سمجھ آ جائے. مسواک کی اہمیت سمجھ میں آنے کے لیے اتنا نہیں کافی کہ یہ سنت ہے، ساری خوبیوں کی اصل اور بنیاد تو یہی ہے کہ یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آقا کی جو بھی سنت ہے سر آنکھوں پر ہمارے. مزید ترغیب کے لیے ایک بزنس مین کا بیان ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم یعنی نیو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے توش پتن گفٹ میں مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ یعنی گڈی اس کی کھولی تو اس سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت یعنی جب میں نے اسلام قبول کیا تھا مسلمانوں نے مجھے یہ مسواک گفٹ میں دی تھی، میں بہت سنبھال سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا اور مجھے تشویش تھی اب مسواک کہاں سے ملے گی. بس اللہ عزوجل نے کرم فرما دیا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی. پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دو چار تھا. ہمارے یہاں کے دانتوں کے ڈاکٹر یعنی ڈینٹسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پڑ رہا تھا. میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا. الحمدللہ عز و جل تھوڑی دنوں کے اندر میں ٹھیک ہو گیا. میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا, سوچو کوئی اور وجہ ہوگی. میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے. جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا. آج کے تاثرات جو تھے مدنی چینل پر ہمارے متقفین نے دیے تھے, ان میں بھی تو ایک نے کہا تھا کہ میرے کو دانتوں میں درد ہوتا تھا, جب سے میں نے مسواک شروع کر دی ہے تو اب میرے دانتوں میں درد نہیں ہے. آج ہی کیا ایک تاثرات تھے. فیضان مسواک جاری رہنے کا, فیضان مسواک جاری رہنے گا, جاری رہے گا ساری رہے گا, جاری رہے گا ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت, کرتی ہے دل کو روشن سرکار کی یہ سنت, روحانی ایک غذا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, جا باش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا ساری رہے گا, جاری رہے گا ساری رہے گا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ امام صاحب جو تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں انہیں لکمے کی عادت ہوئی تو یہ چپ ہو گئے, اور اتنی دیر یہ چپ چاپ کھڑے رہے کہ پیچھے سے جن نے لکما دیا جو تراویح سننے والے ہیں انہوں نے تقریباً ایک دو آیتیں پڑھی جس میں اتنی دیر میں تین بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, تو کیا اتنی دیر چپ رہنا یا لکمے کے لیے کھڑا رہنا کہ تین بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو سجدہ ایسا واجب ہوگا یا نہیں؟ انہیں یاد کرتا رہا یاد کرتا رہا, تین سبحان اللہ کی مقدار تک وہ چپ کھڑا رہا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لکمہ دینے کے دوران جو وقفہ صرف ہوا نا کہ وہ آیتیں پڑھ رہا ہے تو وہ تو نہیں ہوگی اس میں کاؤنٹ. سر وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے میں کوئی اجنبی فاصل ہو تب سجدہ سہو واجب ہوگا, لکھا یہ ہے. اب بیچ میں قرآنی سورت کے اگر یہ بھول گیا کھڑا ہے تو اب یہ دو واجبات میں فصل نہیں ہے, تو اس پر سجدہ سہو کا اس سے قیاس کرنا. کوئی آیت بھول گیا, مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے, اور اس کو سوچنے میں تین سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی, پڑھتے پڑھتے بھول گیا, تین آیت کی مقدار گزر گئی, تو پھر اس پہ سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. کیا بیچ میں سبحان اللہ بھول جائے؟ جی مطلق لکھا ہوا ہے, دیکھ لیتا ہوں. ابھی جواب کو فائنل نہ سمجھیں, جی دیکھ کر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال چلا رہی. باب المدینہ کراچی سے محمد شہزاد افطاری عرض کر رہا ہوں. میری منی حاجرہ تاریہ عمر تقریباً 9 ماہ, باپا جان اس کی پسلیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں, برائے کرم اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدنی منی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. کوئی علاج اگر مل جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. عفو كريم Allah. جہنم میں اگر پیدا گیا تجھ کو ہلاکت ہوگی آئے کیا کروں گا اے میرے اللہ کر تو جلوائے وہ صفا مزار بھی اب جا رہا ہے روتے روتے تم مانگتا بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کل نماز فجر میں مجھے عوام کی نماز درست کروانی ہے تو کیسے کرواؤں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ہو سکتا ہے یہ کوئی امام صاحب ہوں, انہوں نے کچھ اس طرح کا کہا ہے کہ مجھے نماز وغیرہ کے کچھ صحیح کروانی ہے یا مسائل وغیرہ بیان کرنے ہیں کل, تو اس پہ میں کیا کروں؟ آپ کو مدنی پھول دیں کہ نماز کے جو پڑھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, مبلغین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلے آپ وہ جو جزیہ تھا وہ یہ ہے کہ قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدرے ایک رکن یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہوا, صدر صاحب واجب ہے. جو جواب دیا گیا تھا وہ درست تھا, الحمدللہ جزاک اللہ. اس میں یہ کہ آپ نماز کے احکام میں سے پڑھ پڑھ کے سکھائیں. اب زبانی ادارہ کچھ بتایا ابھی تو پوری نماز بتانے جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی, اور یاد آپ کو رہے یہ ضروری نہیں ہے. تو نماز کے احکام میں الحمدللہ کافی مسائل موجود ہیں, نماز کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے ہے یہ مدینہ مدینہ, اگر یہ امام صاحب ہیں تو واقعی ان کا جذبہ لائق تقلید. ہر امام صاحب کو چاہیے کہ وہ وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ, اس طرح ایک مطلب سلسلہ وار جمعے کو اگر یہ بیان کریں گے نا تھوڑا تھوڑا تھوڑا, تو یہ بہت زمانے تک آپ کو یہ طریقہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کے نماز بھی بڑھ جائیں گے اور پابندی سے آپ کا بیان سننے والوں کی ایک تعداد ہو جائے گی, جلدی آ کر بیٹھ جائیں گے یا کوئی مسئلہ رہ نہ جائے. پوری نماز کا احکام آپ ختم کرنے پڑتے پڑتے قضا نماز کا بھی بیان کریں, اس میں جنازے کا بھی بیان کریں, جمعے کا بھی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح بیان کرتے جائیں گے نا تو آپ کے مقتدیوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ثواب بھی بہت ملے گا, تعداد بھی نمازیوں کی بڑھ جائے گی کہ یہ خطیب صاحب بہت اچھے ہیں, ہم وہ نماز سکھاتے ہیں, وضو سکھاتے ہیں, ہماری ان کی غلطیاں دور ہوں گی تو ان کو قلبی طور پر راحت ملے گی, آپ سے محبت ان کی بڑھ جائے گی ان شاء صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سال الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے حفاظ جو مصلے سنا رہے ہیں یا سماعت کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 21,000 ہے, اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی والے امام موجود ہیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے امام اور وہ خوش نصیب جو مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ کے حفاظ قرآن پاک سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں, یہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے لیے خاص طور پر ان ایام میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. یہ عوام کی بنسبت شاید زیادہ کوشش کریں تو کامیابی ان کو مل سکتی ہے. امام کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, امام کی لوگ زیادہ سنتے ہیں, تو اس لیے وہ ان کو تو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو اگر اڑوس پڑوس میں دکانیں ہیں ان کو جا کر دعوت اسلامی. اب کھلی کتاب اس کے شاید زیادہ سمجھانے کا اس میں ضرورت نہ پڑتی ہو, ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ عطیات ملیں گے, مدنی عطیات انشاءاللہ دو جل. اس طرح حفاظ کرام کا بھی ایک ویلیو ہوتی ہے, حافظ صاحب سے لوگ ملتے ہیں, بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں, دم کرواتے ہیں, تو وہ بھی اگر کریں گے نا کوشش تو انشاءاللہ ان کے ذریعے بھی کافی زکوٰۃ و فطرے کی ترکیب بن سکتی ہے. بلکہ امام صاحب اور حافظ صاحب وہاں کے ذمہ داروں سے ترکیب بنا کر اپنی اپنی مسجد میں مسجد کے باہر بستہ لگوا دیں زکوٰۃ کا, فطرے کا, زکوٰۃ فطرے کا, اتی مدنی عطیات کا بینر لگا دیں, خود بھی وہاں بیٹھیں, آئیں جائیں بیٹھیں, دوسروں کو بٹھائیں, اس کو بالکل اس کی نگرانی فرمائیں. مگر یہ جو بھی کرنا ہے یہ دعوت اسلامی کے وہاں کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر کرنا ہے, اپنے طور پہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے نا اور بستے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت مدنی عطیات ملیں گے اور فطرہ بھی انشاءاللہ بہت ملے گا. کوشش کریں, آپ کی تھوڑی سی کوشش سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے, اور دعوت اسلامی کو اربوں روپے ہر سال چاہیے. یہ آپ ہی کوشش کریں گے, اسلامی بھائی کوشش کریں گے, مخیر اسلامی بھائی اپنے مدنی عطیات کا رخ دعوت اسلامی کی طرف کریں گے تو مدینہ ہو جائے گا, کروڑوں چاہنے والے ہوں گے دعوت اسلامی کے. یہ سب اگر اپنا فطرہ ہی دیتے نا اپنے خاندان کا جن پر واجب ہے, تو وہ سب کے سب اگر فطرہ دے دیں تو شاید فطرہ ہی کروڑوں روپے کا ہو جائے گا. بھلے کوئی لینے اگر نہیں بھی پہنچا آپ تک, آپ خود پہنچا دیں ذمہ داروں کو. زکات لینے نہیں آیا اگر آپ خود پہنچا دیں, اب انتظار کیوں کرتے ہیں کوئی آئے آپ کے پاس منتیں کرے تو دیں گے؟ نہیں, آپ پہنچائیں انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو. جتنا عاجزی انکساری کریں گے زیادہ ثواب ملے گا, عاجزی انکساری کا انشاءاللہ. تو آپ پہنچائیں سب, اور عیسائی بھائی بھی پہنچیں, انتظار نہ کریں گے یہ آ جائیں گے. آپ جتنے قدم چلیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ لے آئیں ان سے, ان کو ترغیب دلائیں, یہ تھوڑے بتائیں تو ان کو ترغیب دے کے کچھ بڑھا دو موقع کی مناسبت سے. جس طرح کاروبار میں بارگیننگ کرتے تو اس میں بارگیننگ ہو سکتی ہے حکمت عملی کے ساتھ, ترغیب کے ساتھ. انشاءاللہ عزوجل خوب مدنی احتیاط ہوں گے. دعوت اسلامی کوئی ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے, بہت متعارف ہے الحمدللہ. تو شروع میں ہم کو جب ہم جاتے تھے نا دکان تو اس وقت اتنا تعارف نہیں ہوتا تھا دعوت اسلامی کا, اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر جان چھڑکنے والوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ. ہمت کریں, خود بھی اپنے یہاں کا فطرہ اور زکوٰۃ بھی دیں اور دوسروں سے ترکیب بھی بنائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جواب دیجئے. اب آپ جواب لے رہے ہیں, ایک سوال میں اس دوران کر لیتا ہوں. یہ آفتاب احمد ہیں سوشل میڈیا پر, کیسے پتا چلے کہ ہم نے شب قدر پالی؟ شب قدر کی علامات تو ہیں, لیکن یہ کہ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں اولیاء کرام, بعض اوقات ان کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں, صالحین کو بھی ہو سکتا ہے دکھائی جاتی ہوں کہ ہیں وہ حکایات, لیکن یہ کہ عام طور پہ عوام کو نئی نشانی سمجھ آتی اس کی, اور عوام اس کو کہا بھی نہیں کریں کہ آج تو فائنل ہے شب قدر, جب تک کوئی کنفرم معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے, اس میں بھی حکمت ہے کہ بندے کوشش کر کے مختلف راتوں میں خوب عبادت کریں گے, شاید آج لیلۃ القدر ہو شاید کل ہو. تو یوں اگر قدر دانی تو ہر شب شب قدر است, یہ محاورہ فارسی کا, کہ اگر قدر کریں گے تو ہر رات شب قدر ہے, یعنی عبادت کرے ہر رات بندہ. نشانیاں یہ فیضان رمضان میں کئی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں شب قدر کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا, گفتگو کی؟ یہ جواب اگر میری برادری ہو تو ان کو موقع دو نا. 60 سال یا اس سے زائد. اور پہلے جواب نہ دیا. رمضان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مقبول احمد فرانی کبینہ بہاول پور. عمر 61 سال. 61 سال. 61 ماشاء اللہ. مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں کلام فرمایا تھا. ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ سوٹ پیس کا تحفہ پیش کیا جائے گا, اور مزید بھی کتابیں اور دیگر تبرکات. قرآن اندازی والے سفر مدینہ کے لیے 4 نام, اور جن کا نام نکلے گا وہ مدنی تربیت گاہ پر فوراً تشریف لے. وحید انور ولد محمد صدیق خانے وال, یہ خابے وال لکھا ہوا ہے, خانے وال ہی ہوگا. جی جی. وحید انور ولد محمد صدیق خانے وال. وحید انور ولد محمد وحید انور ولد صدیق خانے وال. عمران ولد عمر دراز خان باب المدینہ. عمران ولد عمر دراز خان باب المدینہ. عمران ولد عمر دراز خان باب المدینہ. آفتاب علی ولد غلام عباس خیرپور. آفتاب علی ولد غلام عباس خیرپور. آفتاب علی ولد غلام عباس خیرپور. آفتاب علی ولد غلام عباس خیرپور. زہیب عامر، زہیب ولد عامر گجرات، زہیب ولد عامر گجرات، زہیب ولد عامر گجرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ آج صلاۃ تسبیح بھی ادا کی جائے گی عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً 2:30 بجے. محمد عرفان ساگر ہے جی. میں بابا جی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بندے کی طبیعت خراب ہو جائے، گردے کا درد ہو، اگر پھر بھی وہ روزہ رکھنا چاہے، اسے رکھ دینا چاہیے یا نہیں؟ گردے کا مرض ہو، درد ہو، اگر روزہ برداشت کر لیتا ہے اور اس کے مرض میں اضافہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا گردے خراب ہو جائیں گے، یہ سب تجربے سے معلوم ہے، یا ماہر ڈاکٹر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فرض رہے گا، رمضان کا ترک نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی احمد خان اتاری اب سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے ہمارا یہ سوال ہے، ہمارا مسجد کے قریب ایک کھیت ہے جس میں بچے نے نہایا، کیا اس میں وضو ہو سکتا ہے؟ تالاب جت کے قریب ہمارے ٹینکی ہے، ٹینکی میں بچے نے نہایا ہے، اب ہم وضو کریں گے نہیں کریں گے اس سے؟ اچھا بچے نے نہایا ہے تو ذرا پانی تو مستعمل نہیں ہوگا. اگر نابالغ ہے بچہ، یہ بچہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، بچہ تو بولتے ہیں، اگر نابالغ بچہ اس میں ٹینکی میں گیا تھا اور وہ پانی چاہے محدود پانی ہو، دادر دا بہتے پانی کے حکم کا نہ ہو، تب بھی مطلب نابالغ بچہ، اس کو ناپاک تو ہم نہیں کہہ سکتے، ناپاک کے لیے دلیل چاہیے کہ وہ ناپاک تھا، تو ویسے بچہ اندر چلا گیا تو پانی کو ہم پاک ہی کہیں گے، نابالغ بچہ، بالغ گیا تو ناپاک تو تب بھی نہیں کہیں گے، لیکن وہ بے دھلے اگر اس کے آزائے وضو تھے اور وہ اگر پانی میں چلے گئے تو وہ پانی مستعمل ہوگا. اگر وہ آدمی جو ہے اس پر نہ غسل فرض ہے اور ہے بھی با وضو، یعنی اس کے آزائے وضو بھی دھلے ہوئے ہیں، اور اب وہ ٹینکی میں آ جاتا ہے تو اب بھی پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو سے ہو سکتا ہے، با وضو ہی نکلا. ہاں اگر اندر میں وضو نہیں توڑ دیا اس نے، تو پانی اگر اندر میں وضو توڑا اس نے اور پانی میں ہے یہ، تو آزائے وضو اس کے غیر مستعمل، یعنی مستعمل ہو گیا پانی، تو اب اس سے وضو نہیں ہو سکے گا. امیر علیہ السلام سے یہ عرض ہے کہ بعض نابالغ بچے سمجھدار ہوتے ہیں اور غسل جیسے مثلا جمعہ کا غسل ہے، ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اس طرح اگر اس کا غسل ہوگا تو کیا ہوگا؟ بنیت غسل و ٹنکی میں غوطہ زن ہوا، ثواب حاصل کرنے کے لیے سمجھدار نابالغ بچے نے اس کم پانی کو استعمال کیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھ لیتے ہیں. ہم سوال چلاتے. مین پوری کھاتے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پوچھیں؟ مطلب منہ میں جو کھائی جاتی چیزیں، مطلب چھالیا اور یہ مین پوری وغیرہ، یہ کھا رہے ہو تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جائز تو ہے لیکن منہ صاف ہونا چاہیے، یہ تو مین اسپیڈ بریکر ہے درود و پاک پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے منہ میں ڈالنا کوئی چیز، یہ منہ چلتا رہتا ہے، تو منہ چلے اللہ اور رسول کے ذکر میں چلے تو مدینہ مدینہ. بہت پہلے کچھ پان میں نے بھی کھائے ہیں تو وہ زیادہ عادت نہیں پڑی، کچھ پان کھائے ضرور میں نے، پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس میں پان چبانے میں درود شریف تو پڑھ نہیں سکتے، زبان منہ سب یہ وہ ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، پھر میں نے اس کو جان چھوڑا دی، میں نے نہیں یار میرے کو نہیں کھانا ہے، جو درود شریف کے لیے ذکر و اذکار کے لیے اپنے لیے رکاوٹ بنے ایسی چیز کیوں منہ میں گھماتے رہے دیر تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب کوئی اکرام بھائی خاطرہ درس آئے تو اس لیے بولتا ہے کہ پہلے میں گانے بازی سنتا تھا نماز میں پڑھتا تھا، ان گناہ پہ اظہار کرنا بھی گناہ ہے، کیا حکم ہے؟ دوبارہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب کوئی اکرام بھائی خاطرہ درس آئے تو اس لیے بولتا ہے کہ پہلے میں گانے بازی سنتا تھا نماز میں پڑھتا تھا، ان گناہ پہ اظہار کرنا بھی گناہ ہے، کیا حکم ہے؟ انہیں بولتا ہے کہ میں گانے باجے سنتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنے گناہوں کے اظہار کرتا ہے، یہ تو عام ہے، ہمارے اظہار کرتے ہیں، تو اس میں نیت دیکھی جائے گی، اگر اس لیے یہ اظہار کر رہا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ دیکھو دعوت اسلامی میں آ کر گناہوں سے یعنی کہ توبہ کی سعادت ملتی ہے کہ میں صحیح نہیں تھا، دعوت اسلامی آ کر میں صحیح ہوا، تو اس نیت سے اگر بتاتا ہے وہ تو اچھا ہے، اور ویسے ہی اگر خالی خالی بولتے ہیں جس چیز کو پکڑ کے اور نیت یہ نہیں ہوتی تو گناہ کا اظہار گناہ تو ہے، خطرناک ہے، یہ بے باکی ہے، کیوں گناہ پر تو بندہ توبہ کر بھی لے تب بھی نادم رہے، شرمندہ رہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی وہ سنت تو نہیں آ گئی نا کہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، ڈرتے رہنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قاری محمد حسین تاری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال پیش خدمت ہے کہ ہماری مسجد میں ختم ہو رہا ہے، کیا ختم کے دوران ہم مسجد میں لائٹن لگا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ رمضان کا الوداع کا غم بھی ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا اچھا یا نہیں، براہ کرم جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. عرف تو ہے 27 رات کو مسجدیں سجانے کا، تو اگر وہاں کا عرف ہے مسجد سجانے کا تو سجائیے، ختم قرآن کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے الوداع اور غم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے شادی بھی کر سکتے ہیں آخری دنوں میں رمضان شریف کے، خوشی خوشی ہے اس میں، نہ سب کو غم ہوتا ہے اس کا رمضان جانے کا، تو مدنی ماحول میں الحمدللہ اس سوچ ملتی ہے کہ اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں اور ایسے بابرکت مہینے جس میں نیک کیا ثواب بہت ملتا ہے، تو اس کا غم ہوتا ہے بہت سو کو، لیکن ہر ایک کو ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو ہمارا لائٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. محمد فاروق قطاری مرکز والیا لاہور سے بات کر رہا ہوں جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کولڈ ڈرنک سے منع کیا جاتا ہے، کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ڈاکٹر اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دودھ سوڈا جو ہے وہ استعمال کریں، تو کیا دودھ میں بوتل ڈال کے پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ اس کا ذرا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوڈا جو ہے نا یہ اور یہ جو دیگر کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں فرق تو ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، اور سوڈا ہے ٹیسٹی بھی نہیں ہوتی، بس گیس ہوتا ہے اس سے شاید مزہ آتا ہے لوگوں کو پینے میں، تو ہضمے دار اس کو بولتے کیا ہوتی ہے، خدا بہتر جانے. تو اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو پھر تو پینے میں حرج لگتا نہیں ہے، کہ اس نے وہ اپنے مریض کو وہ ایسا دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے اس کی. بعض مریض بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بولتے ہیں ہم کو ڈاکٹر نے بولا سگریٹ پیو، اب خدا بہتر جانے. ہاں دیکھے میں نے ایسے، اب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پتہ نہیں. لیکن میں مطلب اس میں کوئی ذرا میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں حکیم بھی نہیں ہوں، میں کوئی اس میں کوئی بول نہیں سکتا کہ دودھ کا دودھ سوڈا فائدہ کرتا ہے نقصان کرتا ہے، اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں. بات کو جو ڈاکٹر نے بولا ہے بوتل وغیرہ کا، جیسے بوتل اور پانی ملا کر یا خالی بوتل کھانے کے بعد، مگر لمٹ ہے کولڈ ڈرنکس. کولڈ ڈرنکس اچھا. جو پا وہ سردار آباد میں سفر مدینہ کے لیے نام نکلا ہے عمرے کے لیے، ماشاء اللہ، آج شاید کا میسج آئے، ماشاء اللہ، محمد عثمان ولد محمد نواز، ماشاء اللہ، ان کا نام نکلا ہے عمر کے لیے، مبارک ہو، ہمارا سلام عرض کرنا بارگاہ رسالت میں. بابا جی میں خالد حسین سعودی عرب جدہ سے سوال عرض کر رہا ہوں کہ ہم دو دوست کل عمرہ کرنے گئے تو ہم وہاں پہ فجر کی اذان سے اتنا ٹائم پہلے پہنچے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا تو اذان میں صرف 20-25 منٹ رہ گئے، اس لیے ہم نے سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھی اور پھر صفا مروہ کیا، تو ہمارا وہ سحری کرنا اور پھر صفا مروہ کرنا، تو کیا ہمارا عمرہ صحیح طریقے سے ادا ہوا یا نہیں؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بلا وجہ طواف اور صحیح میں فاصلہ نہ کرے، پے در پہ کر لے، لیکن اب کوئی عذر ہو، پیشاب لگ گیا، وضو کرنے چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تھک گیا تو آرام لیا تو یہ بھی عذر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح سحری ایک سنت ہے روزہ رکھنے کے لیے، اور وہ بھی فرض روزے کے لیے، کہ سحری نہیں کرے گا تو روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا، ہے نا؟ اس میں سحری کی تو عذر تو ہے، اس میں سحری کی روزہ رکھنے کے لیے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور بلا وجہ بھی اگر کسی نے کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ ہو جائے گا۔ میرا میرے سے سنت کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ایسی تنگی جس کے چند دانے نہ ہو، ٹوٹ گئے ہوں، ایسی تنگی جاری مبارک میں یا سر میں کرنا کیسا؟ ایسی کنگھی جس میں کچھ دندانے وغیرہ نہ ہو، دندانے بغیر کی کنگھی تو کنگھی نہیں ہے نا، یہ کنگھی ہوتی ہے دندانے والی، کچھ دندانے وغیرہ جیسے ٹوٹے جاتے ہیں جی، یہ شاید تنگ دستی کے اسباب میں ہو سکتا ہے، لکھا ہو، کنفرم یاد نہیں آ رہا مجھے۔ بدشگونی کے رسالے میں بھی اس کے بدی پھول دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں بدشگونی تو نہیں ہے، بدشگونی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تنگ دستی کے اسباب میں دیکھ لیتے کہ دوسرے کے کنگھی استعمال کرنا یہ ہے یا یہ بھی ہے، اور دانے ٹوٹے ہوئے دندانے یہ دیکھ لیتے، ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، وہ نابالغ والا سوال جو ہوا تھا نا، سمجھدار نابالغ، تو یہ اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمجھدار بچی یا سمجھدار بچہ اگر ثواب کی نیت سے، مثلاً وضو کی نیت سے، ٹھہرے پانی میں ہاتھ کی انگلی یا اس کا ناخن بھی اگر ڈالے گا تو مستعمل ہو جائے گا، یعنی پانی یا وضو کرنے یا غسل کرنے کے لائق نہیں رہے گا، ناپاک بھی نہیں ہوگا، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسرا استعمال ہو سکتا ہے، اس کو اگر قابل استعمال بنانا ہے تو اس سے زیادہ پانی اس میں مکس کر لیں تو بھی قابل استعمال ہو گیا۔ اچھا، یہ جاری ہو گیا تب بھی قابل استعمال ہوا یا نہیں؟ جب بھی ہوئے، جیسے جب پاک ہو جائے گا تو پاک ہو سکتا ہے، تو یہ تو پاک ہے نہیں، جیسے کہ اس کو ٹنکی سے نل کھولا تو یہ جاری ہے، نہیں اوپر سے پانی ڈالنا پڑے گا دوسرا پانی اور نیچے سے دھکا مار کے اس کو نکالے جی، تو اب جو یہ نکلا یہ مایا جاری پانی ہے۔ سوال، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، یہ پہلے یہ سوال جو ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا کیسا، تو یہ فیضان سنت میں بھی ہوگا، یہ کتاب تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہوا ہے 40 نمبر، کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا تو اس سے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، جائز ہے، ویسے گناہگار نہیں ہے۔ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ جی، اور یہی رسالہ فیضان سنت میں بھی ہے، کچھ فرق کے ساتھ، ہاں، اور سارا نہیں ہے، کچھ شاید مائنس بھی کیا اس میں سے۔ میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے، اگر کسی پر آسمانی بجلی گر جائے اور وہ فوت ہو جائے تو آیا کیا اس کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ آگ میں جل کر جو مرے وہ تو شہید ہے، آسمانی بجلی کی تخصیص لکھا نہیں ہے شاید اس میں آسمانی بجلی کا. اچانک موت اور شہادت دیکھ لیں تو پھر تو یہ ناگہانی تو ہوتی ہے. ہم دوسرا سوال چلا رہے ہیں. محمد وسیم نام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے مجھے کہ میرے ایک دوست ہے تو اس نے خودکشی کر لیا اسی رمضان شریف میں. رمضان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ مطلب رمضان شریف میں جب کسی کی جان جائے تو اس کا یہ ہے کہ جنت الفردوس میں قلعہ کسی حساب سے جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیں گے کہ کیا حساب کتاب ہے وہ کیا ان کے ساتھ اگر کوئی اصل ہے تو آپ کے لیے کچھ پیش کیا جائے ان کی مغفرت ہو جائے گی. خودکشی ایک حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس سے اگر خودکشی کو حلال سمجھ کر نہیں کرتا کوئی دنیا کی یا کسی بھی طرح وہ دماغ گھوم جاتا ہے اور بندہ خودکشی کر لیتا ہے، ہے تو حرام، گناہ گار ہے، جہنم کا حقدار ہے. البتہ اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اس کو ایصال ثواب بھی کیا جائے گا، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تو اللہ تعالی اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ہے گناہ یہ، اس سے بچنا ہی ہوگا. البتہ اس کو ہم جہنم ہی نہیں کہہ سکتے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیچارے کو معاف کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی، رمضانی کسوٹی. حاجین جب تک آپ وہ انتظام کر لیں، آپ نام اگر لے لیں جب تک، جب میں ایک سوال کر لوں نا. ماشاءاللہ جواب دیجئے، نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ سب میں کوئی بھی دے دے. جی کوئی بھی دے دے، مگر یہ کہ اب تک جواب نہ دیا ہوں، درست جواب نہ دیا ہوں. یعنی نامہ اعمال جو وہ کس زبان میں تحریر، نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آشف علی التاریخ لاڑکانہ سے. پیارے پاپا جان، نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی. جواب درست ہے، نامہ اعمال کی زبان جو عربی میں ہوگی تحریر. ایک سوال. میرا نام خالد ہے، اپنی والدہ کی احتکام میں بیٹھی ہوئی ہے، میں انہوں کے سامنے ٹی وی چلا سکتا ہوں، مدنی چینل لگا سکتا ہوں، یعنی کہ انہوں کو یہ شہزاد حضور یہ سوال کیا ہے کہ مدنی چینل یہ چلا سکتے ہیں کہ والدہ وغیرہ بھی ان کے احتکاب میں اسی کمرے میں ان کا مدنی چینل ہوگا، تو اب یہ کیا کریں گے، انہوں نے دیکھنا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اگر ان کو اگر تکلیف نہیں ہوتی والدہ کو، ان کو اگر کوئی حرج نہیں ہوتا، ان کے آرام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی چلانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے کہ نیکی کی دعوت ہے. ویسے یہ برقی مبلغ ہیں، الیکٹرانک مبلغ ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ تکلیف کے لیے تو احتکاب نہ بھی ہو تب بھی دھیان رکھنا پڑے گا، اس کا تعلق احتکاب سے نہیں ہے. ماں کو تکلیف ہوتی ہے، سر بیچاری کا دکھ رہا ہے، اور آپ بولو گے میں عبادت کر رہا ہوں، مدنی چینل کا دیکھنا عبادت ہے، اس کو تکلیف تو گھر کے کسی فرد کو نہیں ہونی چاہیے. تکلیف ہو تو پھر آہستہ سے چلائیں یا اپنے موبائل فون سے گزارا کر لیں. ہمارے اسلام بھائیوں سے شہزادہ حضور رمضانی کسوٹی فرمائیں گے، اور ان کو 11 سوالات کرنے کی اجازت ہوگی. 11 سوالات پہ وہ شے تک یہ پہنچیں گے، اور جس کا نام یعنی جواب درست ہوگا کسی سوال پر، تو انشاءاللہ دوسرا سوال بھی انہی کو کرنے کی اجازت ہوگی. آج وقت سے عرض ہے، سوال کریے جی. وقت سوال ترکیب فرما جی. جی جی سوال سوال انشاءاللہ. رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے ذرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ انسان ہیں؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ بے جان ہے؟ جب انسان نہیں ہے آپ نے انسان کا پوچھا جاندار کا نہیں پوچھا. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کی مرادی شہ بے جان ہے. اگر یہ پوچھنے کیا وہ جاندار ہیں یوں سوال کر لیں. آپ سوال یوں کر لیں کیا وہ شے جاندار ہے؟ بے جان اور جاندار بات ایک ہی ہے مگر چونکہ جو شے سوچی جاتی ہے وہ مقدس ہوتی ہے تو یہ بے جان لفظ اور بولنے میں ہمت نہیں ہوتی تو جاندار کا پوچھ لیں. کیا وہ جاندار ہے؟ لا. اگلا سوال اگلے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کا بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ نعم. جی اگلا بھی آپ ہی فرمائیں. شہزادہ حضور کا بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ مقدس مقام مکہ شریف میں. نعم. اگلا سوال بھی آپ کریں. دیکھیں مکے تک پہنچ گئے ہیں آپ. تقریباً شہزادہ حضور کا بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ چیز پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے؟ نسبت تو وجہ شہرت کا اگر آپ جواب دے دیں. وجہ شہرت. لا. کوئی اور اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اقبال اتاری جامعۃ المدینہ خزان تاج گلزار طیبہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ مقدس مقام مکہ مسجد حرام میں واقع ہے؟ نعم. اگلا. سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا زائرین عمرہ شریف وہ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں؟ نعم. اگلا سوال. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا طواف کرنے سے اس کو خصوصی نسبت ہے؟ طواف کرنے سے کہ طواف سے؟ طواف سے. نعم. ماشاء اللہ طواف تک پہنچ گئے مکہ شریف سے آپ اور آپ نے ہی سوال کرنے آٹھ سوالات ہو چکے ہیں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ مقدس مقام اس کے اندر توئیں توا کا لفظ آتا ہے؟ اس مقام کے اندر تو توئیں کا کوئی لفظ نہیں آتا. تو مقدس مقام کے نام کے اندر توا کا لفظ آتا ہے؟ لا. جی اب آپ کے پاس دو سوالات ہیں اور طواف مطاف تک شاید پہنچ گئے یا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے آپ, مسجد الحرام شریف ہو سکتا ہے پہنچ گئے ہوں, طواف تک پہنچ گئے آپ اور وقت جاری ہے اور آخری سیکنڈز میں دو تین سوال ہوئے ہیں, اس کو تھوڑا جلدی کریں. مسجد الحرام بھی یہ پہنچ گئے. جی جی جہاں آپ پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ یعنی نبی علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں؟ وہ جگہ کسی نبی علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے؟ یوں تو مسجد الحرام پوری مسجد الحرام کو سوال تو ہو گیا سرکار. کیا وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے؟ نہیں, اس کی جو ہے وہ نسبت تو کہہ سکتے ہیں. وجہ شہرت؟ لا. تین سوال ہو گئے یا ایک ہوا؟ اب جیسا مناسب سمجھے. ایک ہی ہوا. ایک ہی ہوا سرکار. ٹھیک, آخری سوال. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کو چوما جاتا ہے؟ لا. سوالات ختم ہو چکے ہیں اور مکہ شریف میں ہیں آپ, مسجد الحرام شریف میں طواف تک آپ پہنچے ہیں. اب دیکھیں کہاں پہنچنا ہے. نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شہر باب کعبہ ہے؟ مدنی تربیت گاہ والو قبول کر لیں ان کو. آگے حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ آپ کی مرادی شے مذاب رحمت ہے؟ مدنی تربیت گاہ والو بس آج کیا مطلب پورا مدنی قافلہ مل جائے گا مدنی تربیت گاہ کو بس ہے تو یہی لگتا ہے. حالات تو یہی بتانا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ جگہ صفا و مروہ ہے؟ مدنی تربیت گاہ والو کیا طواف کا تعلق صفا و مروہ سے بھی ہے؟ تو ان کو بتائیں. تو طواف کا تو آپ نے فرما دیا تھا تو لہذا اب جو جانے اشارہ دے دیں. قائم اصل میں ہماری آج تصویر بھی ہے بھائی, یہی نہ کہ جب طواف خانہ کعبہ پر جب پہنچ گئے یعنی یہ کہ کیا اس کا طواف کیا جاتا ہے تو ابھی آگے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب آپ نے پہنچا دیا ہے بہت سو وہ پیچھے آپ کھڑے ہو رہے ہیں آج ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مراد شہر بیت اللہ شریف ہے؟ نعم. جواب درست ہے. خانہ کعبہ کی دلچسپ تاریخ, جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی, خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے. تو جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنا مبارک پر مار کر ساتویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا. کوہ لبنان، کوہ تور، کوہ جودی، حرا اور تور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی. اس طرح حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والہ اس طرف جو حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا والہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا، پہلے نام لے لیتے ہیں، اسامہ، یہ سفر مدینہ کے لیے قرآن دازی والے نام، اسامہ اکثیر ولد اکثیر حسین، یہ اکثیر ہی ہوگا نا، اکیسر تو اکیسر ہوتا ہے جی، یہی نام ہے اکیسر اکثیر. اچھا آ گئے یہ آواز تو آئی. اچھا اسامہ اکثیر ولد اکیسر حسین، اسامہ اکثیر ولد اکثیر حسین، خالد ولد حاجی غلام باب المدینہ، خالد ولد حاجی غلام باب المدینہ، خالد ولد حاجی غلام باب المدینہ، فہیم علی ولد محمد حنیف باب المدینہ، فہیم علی ولد محمد حنیف باب المدینہ، فہیم علی ولد محمد حنیف باب المدینہ، غلام مصطفی ولد نظام باب المدینہ، غلام مصطفی ولد نظام باب المدینہ، غلام مصطفی ولد نظام باب المدینہ، سیف یوسف ولد محمد یوسف نواب شاہ، سیف یوسف ولد محمد یوسف نواب شاہ، سیف یوسف ولد محمد یوسف نواب شاہ، فاروق ولد حنیف باب المدینہ، فاروق ولد حنیف باب المدینہ، فاروق ولد حنیف باب المدینہ، رجب آصف ولد آصف جاوید باب المدینہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لبائک لبائک ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. عرفان ولد مرید حسین مظفر گڑھ، عرفان ولد مرید حسین مظفر گڑھ، عرفان ولد مرید حسین مظفر گڑھ. صلو علی الحبیب. مبارک پہلی منزل پہ پہنچے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. حاجی امین ایک اسلامی بھائی جو نا رجب آصف یہ یہاں موجود ہیں. جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال کی نیکیاں, اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام خلفائے راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات تمام بزرگان دین مفسرین محدثین بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم امام اعظم غریب نواز امام غزالی امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات حاضرین کے ہم سب کے والدین عائز و اقربا دوست احباب رشتہ دار جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ آج شب قدر تاک رات ہے, ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے, تیری رحمتوں برکتوں کا نزول ہے, مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے یقیناً تقسیم ہو رہے ہیں. مولا ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے, میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما, ہمارے ماں باپ کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما, ہمارے عائز و اقربا ہمارے بھائی بہن دوست احباب آل اولاد سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما, سب کی بے حساب مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہمیں بھی نیک بنا, ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا, ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا, والدین کو بھی نیک بنا, بھائی بہنوں کو بھی نیک بنا, سب پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے, ہماری بیماریاں دور کر, ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, تمام مسلمانوں کی تکلیفیں بیماریاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھریلو ناچاکیاں سب دور فرما, اور عبادت گزار بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, سچا عاشق رسول بنا, رزق حلال کمانے والا بنا, رزق حلال کھانے والا بنا, رزق حلال اپنے بچوں کو کھلانے والا بنا, ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا دے. اپنی پسند کا بندہ بنا اور ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے, سنتوں کی خدمت لے لے, ہمیں قبول فرما لے. اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قسم.